Csak azért, hogy nagyjából egába legyünk. Legalábbis hát legyen valamiféle olyan hatása, hogy szumós a szumós ellen. Mert hogy Erika valóban szumós alkat, de hogy azért mi nem vagyunk teljesen szumós alkatok. Ezért van ez a nagyon közkedvelt ilyen csapatépítő bulikon felvett a legklasszikabb szumoruha, amit bele kell bújni, és akkor ketten ott lögdösítek egymást a csapatépítőn. Igen. Mi ide hoztunk egy ilyen... Fél részegen ott kakaskodtok egymással, igen, és legálisan lehet agyonverni a főnöködet. Mi ide hoztunk egy ilyen ruhát, de még nem döntöttük el, hogy ki küzdjön meg Erikával. Hát csináljuk, mi már azt... eldöntöttük, te nem döntötted még. Ja, hogy kihagytatok a döntésből. Csináljuk azt, hogy te meg én belemászunk a ruhába, mert akkor leszünk partiba Erikával súlyba. Azt mondom, hogy tettem. Egyébként ott vagyunk. Körülbelül meg is lennénk. Körülbelül pont ott vagyunk, igen. Na, ugye ez a tévéműsorokban is használják ezeket a ruhákat. Ez nagyon ilyen sárga színű, piros, belebújt. Hát ez szivacs ruha. Ez szivacs ruha. Korának nézel ki, mint amekkora vagy. Ami viszont nagyon jó, nem ütöd meg magad. Csak a fejed. Igen, csak helyesen. Jó, menjek én, küzdjek én egyet? Persze. Jó, annyi. Ja, igazából mindegy is, hogy melyik oldalon esel le, csak mondani akartam. Igen, hogy az R2-t választottuk a küzdelem célpontjául. Ja, annyit kérek, hogy ne dobját a korláton. Mert ugyan nagy a ruha, de azért az nem lenne jó ráesni egy 8-as buszra, vagy mi megy itt alattunk. Tehát a korláton átvágni nem ér. Jó? Okay. Csak így barátságosan mutasd meg, hogy milyen. Mit mondtam, én egy gyöngenő vagyok, hagylak nyerni. Az, hogy ebben a ruhában eleve lehetetlen, mert nagyon mozogni se lehet. Jó. Hoztunk övet neked. Övet? Milyen övet? Hát milyen övet? Javasl. Ja, mavasít, amit rá tudok takarni. Hát te láttam azt a mavasít, az nem takarja. Igen. Gyerekek, jó van, neked most nem kell levetkőznöd. Hát semmi nem takarja. Na, bírónk is lesz egyébként, aki már beöltözött, csak mondom, fehér ruha, fehér kesztyű, fekete csokornyakkendő. Uh-huh. Szakály László a bírónk. Laci, nem akarlak bántani, de maga Erika mondta, hogy ja, itt a pingvin. Igen, tehát Laci körülbelül úgy néz ki, hogy fogadáson a pincér. Ő miattad fehér egyébként, nem azért, mert bíró, hogy a fehér színe az ázsiai országokban a temetés, a gyász színe. Meg jobban látszik rajta a vér. Úgyhogy gyorsan fölkapom ezt a ruhát, és akkor egy kicsi küzdelem erejéig szemléltetjük, hogy milyen is ez a szumó valójában. Miért kicsi? Legyen, oda visszavágó. Tudod, hogy minden teljes erőbedobással szoktál csinálni, és nem szeretsz veszíteni. Úgyhogy hajrá. Én sem. Streamen lehet nézni majd a Facebookon. Van nálunk show? Én meg sószórás nélkül nem megyek fel a tatamira, tehát csak akkor szórhatom a... Himalája só. A legjobb, hallod? Hát, ha csúszik ez a friss hajópadó. Figyelj, hogy haját ne borzold össze, mert attól nagyon dühös lesz. És ellátja a bajot. És ha dühös leszek, akkor összecsomagolnak. Ha nagyon bedűltök, akkor viszont tényleg össze kell, hogy csomagoljanak, és nem szeretek nőket bántani, ha érted, mire gondolok. Én sem. Először is Ray! Tiszteletet adunk egymásnak. Hey, Ray! Mondjuk ebben nagyon lehet tiszteletet adni a Balázsnak, hogy kérdés. Ez a szankió pozíció, ez egy guggolás. Utána két kéz körbe mutat tapsol, és válszélesebben kinyílik. Ez azt jelenti, hogy fegyvertelenül, tiszta szándékkal érkeztek a versenyzők a küzdőtérre. Kamajte! Ez egy olyan kifejezés, amikor a felkészülési időnek vége, két kezet lassan letesszük a földre, ez neked nehezebb lesz, egy kicsit le kéne a földig tenni a kezedet, ökölbe szorítva. Ja, és ez már küzdelem? Indul a küzdelem, ez most ugye egy demo változat volt, de a Balázs nem tud megindulni. Mert a versenyzők nem bír fölállni. Az a fejlenyomás, ez szabályos volt? Igen, ez a legjobb technika tulajdonképpen, amikor az induláskor az egyik versenyző... Bali, emeld már föl! Emeld föl! Japánban a szumóban van az egyedül, hogy a versenybíró küzdelemre közben biztatja a versenyzőket. Nokotta vezény szóval. Te mind a kettőnek szurkolsz, hogy van kedvence? Most van, de nem merem elárulni. Figyelj meg, mindjárt megemeli a Balázs az nagyon jó vagy, nagyon jó vagy. Bármit is csinálsz, rohadt jó. Igen, alakul a közdelem. Igen. Közben néha a bíró rám fordít, hogy hakjolj, ez azt jelenti, az uzsonnás dobozomat. Ne álljanak, és most megszület. Subuata! Az azt jelenti, hogy mérkőzésnek van egy győztese, a másik sajnos nem tud felállni, de ez egy hosszabb folyamat lesz. Na, de várjátok, mitől győzött most Erika? Hát ráesett a Balázsra, és meghalt. Jó, köszönjük szépen. Nishino Kacs! Ez pedig a keleti oldal győzelmét jelentette ebben az esetben. Hát gratulálunk, gratulálunk. Aha. Férfias küzdelem volt, mondanánk. Nehéz ellenfél a Balázs? Természetesen. Balázsék! Rádió! Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Gyülcikém, hát mesélj nekünk akkor, gyerekek, hát mi volt, nem is beszéltünk még róla. Nem is beszéltünk még róla. Az esküvő, ami ugye megtörtént szombaton, és mi pénteken húztunk, mert azt gondoltuk, hogy valakinek ott kéne lenni az esküvőn. Ott is volt. Valakinek ott kéne lenni az esküvőn. Húztunk ugye, és kihúztuk, hogy akkor kimenjen el és képviselje a stábot. De mivel Zsülci is a stáb része, így pénteken beledobtuk az ő nevét is a kalapba. Zsülci húzott, és kihúzta önmagát. Ez egy gyönyörű történet volt. Úgyhogy mondjuk neki, Zsül, menjél az esküvődre. És ez el is ment. Annyira te vagy, Zsül, egyébként. Tök jó. Én annyira imádom, hogy magadat húztad ki. Na, milyen volt? Mesélj. Megérkeztetek a metróval az Újpest városközpontba. Ott nem találkoztál a mennyasszonnyal? Nem, várj, beadlak. Nem? Semmi? Nem, én a házasságkötött, tehát a polgármester hivatal előtt találkoztam. De közösen hálltátok el az utolsó éjszakát, vagy már külön aludtatok? Hát közösen. Közösen, mégcsere. Tehát volt egy mégcsere. Én akkor elmentem egy barátomhoz, ott átöltöztem, és akkor ott találkoztunk a polgármester. Jaj, de cukik vagytok, tehát hogy ne lásson ő téged már felöltözve. Én ugye ott elmentem otthonról, mert jött egy fodrász, jött sminkesedő, szóval mindenféle ilyen női praktikák voltak otthonra. És látom. Engem sminkelni. Te nem hozzájött. Ja, és akkor te elmentél, hogy ő békében, nyugodtan tudjon készülődni. Aj, de jó. Nő sürgött, forgott körülöttem, mondtam, én azt köszönöm szépen, nem kívánom. Szép legyen a haja, körme, ruhája, minden. Kicsit így megsirattad, hogy megláttad, hogy milyen gyönyörű. Kifényezték a bukszát. Nagyon szép volt. Há, tényleg nagyon szép meg. Volt. De egyébként is, ne sírj, Zsül. Egyébként nem sírok. És akkor mi történt? Oda mentél? Metróval mentél, vagy kocsival? Nem, kocsival. Kocsival mentél. Mi taxival mentünk a barátommal. Ja, taxival mentetek. Mi taxival, ők meg ugye a saját autóval. De rádió egyes appal. Ingyen taxi. Nem, nekem olyan nincsen. Nyugtass meg, ingyen taxi volt. Na, és akkor ott a házasságkötőterem előtt láttad meg. Így van. Életed párját. És mondtad neki, hogy ne haragudj, hogy mi fél kettőre mi vagyunk behívva, nem tudom, hogy te ki vagy. Ismersz meg, Gyula. Én vagyok, az nagyon jó, hogy minket. Nem, hát ugye úgy illik, hogy nekem kell várni őt. Tehát én értem oda először, akkor és akkor ő jött aztán a saját kocsival. És akkor ott áldogáltál egyedül a hivatal előtt, a polgármester hivatal előtt? A násznép éppen gyűlkezett, és akkor beszélgettem vele. Wow. Bekördült a piros 1002-es. Majdnem. De pirosnak piros. Hányas túrus voltatok? Fél hármas túrus? Fél hármas, igen. Most kérdétek, hogy oda ment hallgatónk, és lefotózta Zsülcit, már 5 óra után néhány perccel elküldte a fotót nekünk, és látszik a fotón tényleg, hogy milyen lelkesek a mi hallgatóink, megörökítették Zsülci esküvét. Látszik, hogy Zsül már belekarolva ugye élete párjába, hasítanak befelé az anyakönyvvezető hivatalba, és ugye hát rendesen te öltönyben, gyönyörűen felöltözve. Uh-huh. Igen, de ugyanazzal az arca, mint hogy arca. Itt ül egész reggel, ugyanaz az arc. Igen. Ugye? De semmit milyen nem változott. Vártál tőlem? Ne, hát egy kicsit egy kis boldogságot, egy hát kis mosolyt, volt. Egy jó, kis hát nem a... tudom, egy kis átszellemülést, egy kis bizsergést. Kép egy lángosos előtt készült. Igen. Na, és akkor izgultál egyébként? Izgultál? Hát akkor már, mikor odaértem, akkor már igen. Hevesebben vert a kis szíved? Igen. És mennyit kellett várni? Volt csúszás, hogy még a fia kettesnek klimpíroztak be? Volt. Akkor egyeztettünk ott ugye a anyakönyvvezetővel, a különböző adatokat, aztán zenére vonultunk be. Siessünk, meg vagyunk csúszva, kettes, kármaskal, jöjjenek, velem érünk rá gyorsan, igen, nem? Gyula, jó, itt vagyunk, írjuk alá, köszönjük. Volt zene, nem az volt, hogy nem lesz. De aztán végül is úgy döntöttünk, hogy olyan sokan gyűltek össze, a násznép, hogy... Vagy valaki hozott. Valaki hozott egy pályogyi szint. A Jákso magával hozta a búzát. Búza hozta az egyik kisebb kaliberű Yamahája. Hányan voltak tényleg? Én szerintem 70 körülire. Azt a mindenségét neki. Azt a mindenségét neki. Az nem rossz. Menj a szonytánc. Ott a teremben. Nem volt már. Nem volt. Hát az egyetlen értelmű. Polgármester hivatalban nem. Mi már azon ott táncolják össze a lóvét. Előre hoztuk a mennyasszony táncot, tessék, csak az mehet ki, aki 10 000-esen hosszú, fekete haj. Terikeni magának fáj a lába. Éri meg már kite elhúnyt, úgyhogy 10 percünk van, kezdjük a mennyasszony táncot, mert hármas már itt áll mögöttünk, hármaska már itt van mögöttünk. Tényleg, és ebből a 70-ből hányan voltak meg hiba a vacsorával? 6-an. És utána volt vacsi. Volt egy kis vacsi, igen. De várj, mi volt a zene még ott a hivatalban? Mit játszott? Emlékszel rá, vagy annyira izgultál, nem is emlékszel? Aztán Enya volt. Pink Floydot. Enyát? Enya. Hát lágy. Anya? Lágy zenék mentek. Anya, anya, nem. Nem, nem, ez egy. Mi ez itt? Anya, ne, hülye, anya. És akkor bevonultatok, tehát nyílt az ajtó, és ti bementetek. Az Orinoco Flow-ra. Igen, igen, igen. Wow, és hosszú volt maga a szertartás? Nem, örökké valós. Nagyon hosszú volt. Itt is van csók? Nekem nem volt ilyen hivatalos polgármesteri hivatalban megtartott esküvő, tehát itt is végén meg kell jó, csókolni. Tudtam, hogy az minden szertartás rész, tehát a szertartásnak a része a csók. A csókolózás. Hát a, most akkor hivatalosan megcsókolatja ugye a párját. A... És akkor volt egy, uh-huh. Ketten meggyújtottatok egy-egy gyertyát, nem, és akkor ketten volt. Meggyújtottatok egyet, és elfújtátok a sajátotokat, és egy közös éget. Nem, nem volt ilyen? Ilyenek nem volt. Uh-huh. Aztán nálunk volt ilyen, én azt szerettem, hogy két gyertyát meggyújtunk, összeér a gyertyát, és akkor elfújjuk, és akkor a közös életünk gyertyája ég tovább. Te ne fújogjál, te lemaradtál, te zabálni jöttél. Közös életünk gyertyája. Hát valami ilyen szimbolikus jelleget ott, hogy meggyűjtöttek egy közös gyertyát, és akkor a sajátodat már eloltad, és akkor kettőtöknek egy gyertyaig. Aha. Nálunk partifákja volt, mindenki aludt, mire más néven a házasságban szerzett vagyon, közös vagyon. Másrészt, igen. Közös gyertya gyorsabban ég. És a közös gyertya gyorsabban ég. Addig külön égetted a gyertyát, de most már külön. A semmi malőr nem volt. A vacsoránál volt egy olyan, hogy összetört egy tányér, illetve össze kellett törni egy tányét, és ahány darabra esett szét, annyi évet vagyunk együtt. És mennyire? És örülte, hogy csak hát olyan, szerintem 200 körül volt. Nagyon-nagyon összetört. 200? Nagyon-nagyon. De is gyűrűtök van? Van. És hol van? Otthon. De ne, kikérem magamnak, hát hogy nem vetted föl. Én nem bírom viselni. Mi az, hogy nem bírom? De kamuduma nem bírom viselni. Persze, a másik duma a kamuduma, ez csak barátsággyűrű. Ez nem jelent semmit, ez csak barátsággyűrű. Be nekem drága volt a nagy. Hát akkor miért nem vettél nagyobbat? Nem, ráfér az ujjamra, csak, vagy a, igen, az ujjamra, de... Vagy nem az ujjadomban. Igen, az a lakat kulcs. Megduzzat, mi? Megkaptad a kis lakatodat, adod a alulra, aztán semmi nem nyitja. És nem hordod a gyűrűt tényleg. Majd fogom hordani. Már mikor? Nyakamba. Nyakadba? Ja, egy kis nyakláncon. Igen. De próbáld meg egy két napig rajta van, utána már megszereted. Uh-huh. Begyulladt már. Már Begyulladt. Ó, de kamú. Begyulladt. Igen. És mi volt a menü? Bőségtál volt. Ráncsakús. Ja, de rohadt vagyok. De ne légy, és te is tudod, Feri, hát hogy ne tudnád, tehát nálatok is miből áll a bőségtál, ami az első hétrendelésből megmaradt. Nem igaz. Azt frissen készítették friss el neki, meleg a mikróból. Nagyon jó volt. Mi volt a kaja a zsűr? Bőségtál a dompepéből. Aranyló húsleves volt az elején. Húsleves. Bőfény nem ordított? Bőfény nem volt? Nem volt. Nem kész már. Az aranysárga húsleves korgóbendővel együk most meg sok boldogság. Volt egy csókot elkezdték ütni. Ó, az sokat volt. Ó, az annyira béna. Igen. Tudod, eszed a karfiolt, hogy a csókot. De erre kicsim ez a házasság. Érezd meg, hogy mi vár rá. Pörkölt szaftos csókot. A pörkölt szaftot az ajkaimról bébe. Ja, és akkor ilyen műjófen elkezdték ütni a csókot. Hát igen, ütötték a tányért, és akkor úgy volt. Ezt mondtam a haverjaimnak, hogy eljöttek a harmadikra. Igen. Mondtam a haverjaimnak az esküvő mellett, hogy aki megmeri csinálni, nem a barátom többé. Ha elkezded ütni, kimész. Nem, nincs helyet többé a barátságban, nem vagyunk többet barátok. Igen, aztán ellopták a mennyasszonyt. Egy 1002-es iguliba. Aztán vissza kellett lopnom. Egy 1002-es iguliba, két bringával és egy mosógéppel a csomagtartó. Gyerekek, hozzátok már vissza az én feleségem. Volt műmennyasszony, akit visszahoztak, egy fiú beöltözve? Nem. Volt, és előtte nem volt ilyen mennyasszony kikérés, meg ilyenek, ugye? Hogy megjelentek a haverok, hogy kikérjék a mennyasszonyt, és akkor a mennyasszonynak beöltözött egy másik haver, szakállas, a szőrös. Nem, ez csak eltűnt, hogy ellopták a mennyasszonyt. Jó, ugye nyugtass meg, hogy az éjjelfékettők ott, de milyen vonat nem vár, azért vonatoztatok egy nagyot, nem? Nem volt igazi. Nem is volt tánc se akkor. Nem volt zene. De semmi, megvacsoráztatok, és kész, vége. Igen, de hát azért mulatozás volt, tehát az nagyon jó volt. Nyilván a parkban két csavaros üveggel tudtuk. Még egy pozsonyi kiflit. Maradt még a hajos tisztam. Még egy langyos szódát. Még két sajtos pogit, annyira finom. Na, meddig tartott? 9:40. Hát 10-ig. Este 10-ig? Ne csináld már! Vacsorára! Ez a vacsora volt! Ti állatok! Este 10-ig. Este 10-ig. De mi van? Bezárt a trófea, vagy mi? Nem, eleve jött az éjszakai műszak enni, vagy mi történt? Ja, hogy így terveztétek. Hát nem, ez nem lagzi volt. A más éjszakára jusson idő, mi? Így van, vacsora. Aha. Jó, ezt egyébként tökre megérte. Mi is érted? Mi is így csináltuk. Tehát az esküvő... Mentünk Family Guy-t, megnéztük, aztán alvá. Voltak meleg srácok is a családból? Az gay, family gay. Mi is így csináltuk, egyébként nekünk is ez volt. A szűk család ott maradt, ott aludni, de se tán, se buli, semmi nem volt. Na. Nekünk vidéken volt az esküvő. Vacsoráztatok egyet, és akkor utána mindenki 10-kor, jó, hát akkor puszi. Aha, vacsoráztunk egyet. Elköltöttük a kis vacsoránkat. Megágyaztuk a kis Dunhának, aztán nem, hát volt egy a szűkebb család ott maradt. És akkor egy kicsi kis estig is wellnessezés, ott a szállodában kis röhögés, és semmi. Délfélkor mindenki aludt. Én nem akartam. De eleve 30-an vagy 40-en voltam. Befúrtáltuk a kis fétékét a párnacihába. Befúrtáltuk a fejünket a párnacihába. Az eltettük magunkat hónapra. Hónap is lesz. Esemény dúsztabb volt. Azt mondtam, tegyük el magunkat hónapra. Azért ne éljünk el fel mindent a mai napon. Jó éjszakát kívánok neked, azt mondtam. És semmi esti, semmi kis welcome sex, vagy valami, hogy ez már egy új élet. De, hogy welcome. Na, volt, nem, nekünk sem volt. Annyira fáradt voltam, hogy én is bele. Fáj, persze. Kíváncsiak, csak volt, nem volt. Nem volt. Fáradt volt. Fáradt volt a lelkem, elfáradt. Tudod, hány lépcső van ott a polgármester hivatal? Hány megvászja. Az első emelet. Valami exkluzív ajándékot kaptatok? Tényleg, Ajcsi volt? Volt. Hát volt a szokásos doboz, aztán oda rakták más nép, amit gondoltak. Tisztúr, mixgép. Például, nem. Volt lista? Nem, volt lista, hogy... Nem. Nem? Nem, borítékok voltak inkább. Nem. Jaj, kékest kértél. Az a jó, azt kell csinálni. Semmi tele sopos? Nem. Ki volt a legspúrabb, mi volt a legkisebb összeg? Nem kell nevet mondani, csak nem ki volt... Nem tudom, mert névtelen volt. Hát de az, De ravasz, névtelen. De azt mondod, hogy mennyi van benne, tehát volt, hogy egy ezres volt? Tényleg, de mi volt a legkisebb összeg? Mi volt a legkisebb? Nem emlékszem össze. De ugye nem voltatok annyira amatőrök, hogy előre mondtad, hogy névtelen lesz. Mert mindenki belelakott 500 volt. Annyit raktak, hogy nem szabad elmondani. Nem szabad előre. Névtelen lesz a boríték, köszi zsültét, egy fontos információ volt. Adják kicsit van a boríték. Van nálam egy 200-as, dob bele a borítékba. Ez budira kell, hagyd, adjam már, de ez kell budira. Ki van nálam, hogy 300 enni kik. Igen, két szép kártya. Jaj, de jó van, és akkor most boldog vagy, jó? Igen, örülök. Más, ja, mint pénteken? Még nem. Nem? Majd ma este. Majd ma este. Nem tudom. Egyelőre még teljesen ugyanaz. Hát, zsülci, jól tetted. Én szerintem egyszer ki kell mondani. Neked az EKG is egy vízszintes vonal, basszus. Nem. Pörögjél már, vagy örüljél már. Én örülök. Örülsz? Persze. Akkor jó, ha ez az. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Táborozik a gyerek nálatok nyáron? Ne is mondd. Hát táborozna, ha tudnánk, hogy hova tegyük be. Ugye az van, hogy túlkínálat szerintem. Tábordömping. Hát erről beszéljünk egy kicsit. Olyanok közül tudsz válogatni, amiről mi csak álmodtunk annak idején. De most már az is van, hogy el is gondolkozol, hogy el akarod engedni bungee jumping táborba a gyereket. Most nyilván túlzót mondtam. Balázs bácsi. Igen, tudod, a fejjel lefelé ugrós dolog, hogy olyan extrém dolgok vannak, hogy így összeugrik a gyomrod. Nálunk, ami fix, Soma megy karate táborba, az egy 3 napos, azt most már így bemerik. Hát illetve attól függ, hogy full kontakt az eleje, mert akkor lehet, hogy csak egy. Akkor, nem, akkor nem nyújtják hosszúra a 3 napos tábor, tehát azért ez nincs túl lihegve. Nagyon nem. De van már nagyobbaknak is, ugye Panyesznak van mindig a Katalin pusztai tábor, az egy hét az oda örömmel megy. De ezek ott alvos táborok? Persze. Hát miért mit gondoltál? Hát az, hogy hozod viszed. Miért vinném, hoznám? Hát nem tudom. Most nehogy azzal gyere, hogy egy 7 éves gyereket nem engedsz el 3 napra. Még ott nincs 7 éves. Na, akkor mondom, hogy nálunk a Soma, az tavaly előtt már, tehát 5 évesen elment egy ilyenbe a karate táborba. Ő kérte, mi mondtuk, hogy itt vagyunk, nem messze szívem, ha kell, akkor kimentünk, és ő mondta, hogy és ő ott akar aludni. Máté Szalkár. Igen. Ő Máté Szalkár, mi győr. Mi azt mondta, hogy kicsi, mindjárt odaérünk, valószínűleg szerelmes a karate nénibe, mert a karate néni mondta, hogy Somi, akkor ott alszol velem, hogyha baj van, ja, és hát ő mondta, szóval még nem tudom lenni. Erőszaktevés lehet az volna, hogyha baj van. De ő például ott aludt. De hány évesen lehet egyébként? Ez gyerekfüggő? Vagy nem tudom, hány évesen lehet úgy jó szívvel, jó érzéssel elengedni egy gyereket egy ott alvostáborban? Szerintem jó szívvel, jó érzéssel, ha megbízol a tanárba, akkor bármikor elengedheted, de ez gyerekfüggő. Igen. Nálunk a gyerek mondta azt, hogy ő már ott akar aludni. Ha egy gyerek azt mondja, hogy anya, apa, én nem megyek táborba, mert nem szeretnék, akkor ne tegyi erőszakot. Már pedig mindenki táborozik, fiam, te is táborozni fogsz. Az baromság nyilván. Világos. Nem? De amikor van. És akkor maximum, mondom, mi a Sománál azt csináltuk, hogy ő bejelentette, hogy ő megy a karaténivel táborba 3 nap, és akkor mondtuk a karaténinek, hogy így még nem volt távol a gyerek, hogyha baj van, akkor telefonáljon, és akkor ahogy Jani mondta, egy nettó 6-8 óra és alatt Panna, vagyunk valahol. Panna hova ment? Panna Kotta táborba. Panna Kotta táborba, hát igen, zenél a Panna. Panna nagyon szere zenni, ezért elment Panna Kotta táborba. Ennyit tudtam fél 8-ig beletenni. Érzem a kávét, hogy... De most, ugye, hogy leért a kávé? Most már jön. Hol van Panna? Panna Kotta táborban. De visszaadom az úszógumit, hogy ráhagyd a fejet a gondolok szóval. Mi is látjuk egyébként, elképesztő dömping van. A 20 000-től az 50 000-ig, a 60 000-ig, a régész tábortól, a 120 000-ig, a dinó táborig, a nincs ötletem, de tábortartok táborig. Mindegy, majd a gyerek csinál valamit, de ad ide az 50 000-et, aztán majd lesz valahogy táborig. Igen, a túlélő táborig, ami nem direkt, de olyan a koszt. De honnan tudod, hogy jó, mert a gyerek minden jól érzi magát. Tehát a gyereknek más az inger küszöbe, te beadod valahova, elolvasod, de igazából nem tudod, a gyerek az, hogy jól érzi magát, egyébként akkor mindegy is. Nem társaságfüggő, társaságfüggő szerintem. Tehát, hogy hát az ott jön össze, az nem a kis barátjával megy, akkor azért az sokszor ott. Szerintem azért jó, hogyha mondjuk egy-két olyan gyerek van körülötte, akikkel már régóta együtt van, meg mit tudom, osztálytárs, barát, akármi ismerik egymást, szerintem az jó, mert különben ez az aklimatizáció, meg ez a beilleszkedés az első néhány napban az el tudja rontani a kedvüket. Hát ez is gyerekfüggő azért erősen. A 8-10 éves gyerekek ráadásul szerintem pont 5 perc alatt oldják ezt meg, ami nekünk már hosszú évek, hogy el tudsz fogadni valakit. Ők összebandáznak, és akkor elkezdődik a játék, és onnantól kezdve nincs. De egy-két jól sikerült fejrugás, és már szeretet és béke van. Mavasi, uram, Mavasi, tértechnikával bontogatja Somót a menzán, mikor még egy kis éhes marad, és nem kap repetet. De ő már tudja. Könnyükkel megbontogatja a menzást, és akkor tudják, hogy Soma rangidős a táborban. Ingos, akkor könnyökkel menj rá a nénire. Ez jó. Mi csak egy ilyen hagyományosabban megyünk, mennek a gyerekek Erdélybe, és ez tökéletes, nagyon jó kis program. Mert hogy egy kis túrázós, világlátós, gyönyörű. Neked egy 15 éves gyerekek kevésbé izgalmas ez a történet, ez a táborozás, hogy elmegy együtt, ott alszik, az hazajön. Tehát itt a neuralgikus pont az, ugye ez a 6-7-8, odaadod, nem adod, menjen, ne menjen, van pénzed, nincs pénzed, mit csináljál vele. Fél 30 ezer egy tábor, vagy 40. De az odautat egyénileg kell megoldania. Stoppal. De a metroig kikísérítek. És van két gyereked, akkor megoldottad egy hét tábort mondjuk 80 ezerből. Uh-huh. Nem? Nincs visszafizetési garancia, hogyha mondjuk a gyereknek nem tetszik, és két nap után hazajön, akkor nem adják vissza. Semmi, nem adják vissza, és akkor még mindig van 6 heted vagy 8, amit szakkörözhetsz. Olyan sokat nem old meg. Ne engedd, hogy hazajön a gyerek, tanulja meg. Anyának és apának. Egyrészt az, másrészt meg tanulja meg, hogy be van fizetve, akkor is. Én szerintem egyébként jó. Tehát azon szülők, akik egy kicsit félnek, vagy szoronganak, és miattuk nem mer a gyerek sem, mert a gyerek átveszi. Tehát szerintem sok függ attól, hogy te hogy engeded el. Hogy mennyi jó lesz, hogy ott állsz a táborban, és zokogsz, és szorítod a nyakát, és már csak 6 óra is itt vagyok, érted? Kicsi, és a gyerek már nagyon menne, hogy te ilyen vagy? Hát szerintem egy kicsit. Szegény gyerek, te jó Isten. Jó, hát átveszi a szorongást. Nekem egy van, ti könnyen beszéltek, nektek kettő van, de hát van más. Miért akkor szerintem gazdában vagyunk, mert az egyik eltűnik, amúgy mindig van egy. Nem baj, Somikám. Az is, hogy ez itt a nővéred, az is legyen. Figyelj, tudom, a Panna nem szabad. Tudod rá az, hogy a Pannának sokkal rosszabb. Nem. Úgy értem, hogy ti már gyakorlottabbak vagy. Hány éves a gyerek? 7 lesz. Jézus is lassan elköltözik. Hát fogadjunk, hogy még nem is aludt külön tőle. De ő rendszeresen jár nagyszülőkhöz. Tehát most például nyáron is a szüleimnél lesz 300 kilométerre tőlünk. Csak naponta 2-szer telefonálok. Na, amit az nem sok. Az oké, az bennem, hogy az ember telefonált, ami leadjuk el. Nincs. Este egyszer max fölhívott, de akkor is a nagyanyát hívott föl. Megkérdezett, hogy jó van-e a gyerek. Hát ha állandóan az van, hogy jaj, kicsim, és nincs semmi bajod, ettél. Hát minek 7 éves felnőtt. Nem kéti. nem Otto. Hát hagyjuk már őket, szegényeket élni. Majd ha ő akar veled beszélni, ha azt mondja a nagyanyjának, hogy mama, hívjuk már föl az anyát, akkor hívja föl, hadd egy kicsit élni szegény gyereket, hát te csodod, hogy nem mer elszakadni. Hát állandó kötelet. Átveszi a szorongásodat. Ugyanarra jön, hogy a neurózisban szenvedő felnőtt lesz, mint amilyen te vagy. Igen. A gyerek azért válik neurotikussá, mert az anyja vagy az apja az. Teljesen egyértelmű. Jönnek neki is a falási rohamok, meg a kok. Teljesen egyértelmű, hogy egy szörnyű neurózisban szenvedő szülőnek neurózisban szenvedő gyereke lesz. Ez teljesen egyértelmű. Ő letapogat, lemonitoroz téged. Hát nyugodtan engeded el, és bíztatod, és engeded a szánbontogatást, el fog menni. Ha tényleg ott állsz és zokogsz, hogy kicsem, csak 6 óra, és aztán kijöhetsz a cserkésztáborból. Valahogy túlélhetem. Megyek veled a Pálvölgyi barlangba, ott vagyok mindenhol. Az erdőbe is figyellek, megyek mögöttem. Csak fél óra, és hazamegyek a Peliből. Mi van? 3 csípszó, az a jel, és megjelenek. Igen, tehát... Lehet, hogy el kell egy kicsit jobban engedni. A szülőknél van. Hát olyan, mintha hazamenne, nem? Persze, tudom, hogy jó kezekben van, nem aggódom. Csak a műsor kedvéért mondtam. Persze. Nem is hívom kétszer. A tábornál is szerintem az a fontos, hogy ismerd a táborosztatót. Tehát, hogy szinte mindegy, amit nem is a melyik mondta. De az meg hogy? Tehát nem minden esetben ismered a táborosztatót. Tehát látsz egy szórólapot. Azt szerintem egy kicsit para. Tehát, hogy például ilyen vizes tábor, medencés tábor, úszó tábor, mi tavaly ilyenbe beadtuk, a Benni nagyon vízbiztos, de azért úgy kértem a Vikit, meg a Viki is bement, felmérte, megnézte, hány tanár van, hány figyelre. Tehát vannak szerintem nagyon jó táborok, ahol tényleg van 10 gyerek és 2 tanár. De mi láttunk olyat, ahol 24 gyerek a medence partján egyedül üldögélt úgy egyébként 6-7 évesen, hogy tanár felügyel, a közelben nem volt, és mondtad, hogy ide nem. Tehát azért szerintem azt nem át lecsekkolni, hogy tényleg hova adod be, főleg ahol víz van, ahol nem mindenki vízbiztos, ahol hányan figyelnek rá. Tehát ugye azt mondta, tábor, ketten összeállunk, csinálunk egy tábort. Ez érted? Jó, szerintem az jó. Bali Feri pillangó tábora, gyere el hozzánk, érted? Az 26 gyereket begyűjtünk, fölvesszük a lóvét, azt te sörözöl, én meg fekszem az árnyékba. Pillangó tábor. Hát most elmegyünk pillangó. Bocsát sört Ferinek tábor. Hagyd Balit aludni az árnyékban tábor. Látom a lelki személyet, hogy egy parafakalabban, vagy egy spantalos nadrágban lepkehálóval ott kergetünk a mezőn. Mi csak az éjszakai pillangókra megyünk. Szerintem azért rábízod a gyerekedet. Tehát azért azt érdemes csekkolni. Ezért fontos az, hogy ismerd azt, akivel. Igen, de nem ismered, de bazán, tehát igazán mondtam, most kinézel a neten egy tábort, beadod, mert a gyerek oda azt mondja, akar régi tábor, mert igen, beadod, hát azért, hogy te nem figyelj, tudod, hogy... Előtte elmész te egy hétre. Na, az a másik megoldás, meg hiába maga kicsoda, én vagyok, nagyon várom az anyukámat, de maga olyan idős neki, nem, hát én ezt vagyok. Csak túl érekes. Mondjuk szerintem, hogy nagyon érettem. Menjen ilyen árugában gyerekként, gyerekbe költöző táborhoz. Szerintem azért az se lehet véletlen, hogy a 300 kilométerre költözött a szüleitől. Vagy ők azért tőlem. Én gyűlöltem, engem beadtak táborba, de nem azért, mert hogy rossz szüleim voltak, hanem egy nyáron elmentünk táborozni, óbudai temető mellett, egy ilyen úttörő tábor, vagy mi az Isten volt, ez nem tudom, és azzal ijeszgettek bennünket, hogy indiánok vannak a hegyen. De ti ezt bevettél. Be, hát 6-7 évesen persze. 6-7-8. És úgy is támadunk. Még egyszer mondom, nem a feltámadunk feliratosok vagyunk, mi a másik oldalon. Kicsiket azzal ijeszgettek a nagyobbak, hogyha bemész az erdőbe, mert ott egy erdő, onnan nem kerülsz ki, mert indiánok vannak a hegyen. Ez egy harmadik kerületi tábor. És tudom, hogy... Pedig csak Cseh Tamás bolyom. És rettenetesen szorongtam, és rettenetesen féltem, és soha nem mertük bemenni az erdőbe. És néha nagyok megcsinálták azt, hogy leszaladtak, és azt mondták, hogy konkrétan leszaladtak, és azt mondták, hogy találkoztak az indiánokkal az erdőben, és hogy fussunk mi is. És ott állsz 7 évesen, a bratyod 8 éves, akkor vagy először ebből a táborba, nem csinált mást a két semmit, hogy rettenetesen futott, és néztünk át, hogy jönnek az indiánok mögöttünk, érted? 7 évesen elhiszed. Hát mit tudom én, 13 éves, hát 13 évesek, hát ott össze volt. Akkor még nem volt ilyen kematikus tábor. Csapos kézzel az a homlokukhoz nyomott, hogy izével kamu nyilvesző. Összeszartad volna, marad ott szaladtál volna, te is ott fostas katyával, ott rantál volna. De hát nap után jöttetek rá, hogy ez átverés. De hogy csak tetves vagy, azért tolták le, hogy... Ugye, 7 évesen bármit elhiszel. Tehát 7 évesen azt mondja neked egy 12 évesen, hogy menj az erdőben, mert ott indiánok laknak. Hát ezt nem tudod, azt beadtak egy táborba, ott vagy, ott a tesót, hát mit tudom én. De kitartott? Tehát nem is vetődött fel, hogy esetleg ez átverés? Évekig mentünk még ugyanabba a táborba. Évekig? Igen. Évekig jártunk, és a végén már utána, már ugye, amikor 12 évesek lettünk, mi kezdtük el ijeszgetni. a kicsiket, hogy indiánok vannak. Tehát, hogy ezután megfordult. Visszaadtuk, és tudod, a nagyobbak visszaadják utána a kicsiknek. De nem találkoztunk soha indiánokkal, azóta sértem ilyen. Hogy van pedig ez? Néha két hetente fölmész a hegyre, hátva. Három kommancs és két szív jöhetett volna szemben, négy írókéz indián. Robika azt írja, én ott voltam a táborban, félreértetted a táborvezetőket, rólad beszéltek, hogy hiú, de te úgy hallottad, hogy szív. Szeretnénk nektek mutatni valakit. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Szervusztok, Vargaini vagyok. Imi, hello, szia. Jó reggel, ciao. Szerintem ott a Pert utca környéki. Így van. Táborra gondoltál te. Fönt a hegyoldalba. Volt, igen. Egy vagy két volt, igen, ott az erdő közepén, és ott még gyakran beöltöztünk, függetlenül attól, hogy nem szeretne csak riogatni, hanem volt ilyen programpont is. Tehát volt szemháború, sok minden beöltözés. Néha cowboynak az akkor, úgymond, cowboynak öltöztünk. És valóban a kis titkorkákat ezek riogattuk. Tehát akkor ti ijeszkedtetek minket, mi nem mentünk bemenni az erdőbe, azt mondták, ott indiánok laknak. Ugye 7 évesen elhízed, ott volt egy régi kibelezett tank, meg repülő, meg mit tudom én. Így van. Hát akkor ez ugyanaz a tábor. Így van. Nálatok is volt olyan, hogy belekóstoltatok a tanárotok üdítő italos palackjába? Csak kérdezem. Én csak meglestük a tanárnőt a női öltöző mögött, hogy átöltözik. A torna tanárnőt én nagyon csinos vagyok. Jurta volt, és ő cowboynak öltöztek. Honnan az Isten? Kabolynak, indiánnak. Ja, hogy indiánnak is. Mondom, hogy nem volt egy kalóznak. Tehát igazából a gyermeki fantázia az végtelen. És ti ijeszgettétek a kicsiket? Igen. Hát én ugye 77-es vagyok, te 71-es, tehát lehet, hogy úgy táboroztunk, hogy te voltál a nagyobb. Talán azért nem volt ilyen átedés, de akár még az is lehet. Uh-huh. Mondom, hogy voltak ott indiánok. Fosik a nagyfejű. Tudod, hogy be voltam fosva? Hát nem mertünk az erdő közelébe menni, ahonnan néha kirohant egy nagyobb, és azt mondta, hogy üldöznek az indiánok, üldöznek, és elrohan. Hát ugye, vagy étvésre nem mehetsz be menni. Futottunk is annak idején. Egész a tábor alsó részé kergettek minket üvöltve. Ezt én is átéltem amúgy. Ez megvan, hogy 7 évesen bemész egy távol, és lekergetnek az erdőbe, hogy jönnek az indiánok. Tudod, hogy rohansz? Az életedért szalaszt, tesó. Többüken később Zahár Gábor is találkozott. 7 évesen egy gyerek, hát a maga kis mítosz világában mindent elhíz, és mindent beszippan. Sírva menekültem, érted? Kerestem. Nagyon szuper hely volt egyébként. Jó volt, mi is szerettük, meg aztán jártunk oda, meg idősebbek lettünk, akkor már nem volt baj, meg bemertünk menni az erdőbe, de ketten a tesómmal. És akkor elindulsz be az erdőbe, és van egy ponttól visszafordulsz, mert hangokat hallasz. Nyilván nem hallasz semmit, de már tudod, mintha indián leszelne a bokorban. Ez a törzsfőnök lesz, iti, opocs. A sok bemagyarázat lesz, persze. De szerettél táborozni. Nagyon-nagyon-nagyon szuper hely volt. De közelben laktunk mi is. Egyébként tényleg jó táborban. Ötjel környéken szuper jó volt. Émiként, köszönj, hogy megerősítetted ezt a történetet, mert itt a srácok tényleg azt hiszik, hogy némi meszkalin hatására. Sajnos én is voltam rossz fiú. Szóval te is voltál rossz fiú. Megy az ajándék csomagot ígért. Nagyon köszi. Köszi, mi, ciao, hello. Hello. Szia, hello. Na, nagyon sok SMS jön. Ciao. Az én szüleim annyira megszivattak, hogy okoskodó táborba küldtek, 7 nap ott alvás, minden nap matek, nyelvtan, irodalom, még kémia is volt, osztályzatot is kaptunk. Akkor annyira nem élveztem, de most megköszönöm, hogy már akkor is azt akarták, hogy helyzeti előnyöm legyen. Azért az egy személy dolog beíratni a gyereket. Okoskodó táborba. Hogy már békén szegény. Nekem te hova mész? Mászótábor, te hova mész? Úszótábor, te hova mész? Pistike, okoskodó táborban. Atya Isten. Óbudai Labor utcai tábor, apám 8 órára odavitt, de én már 9-kor otthon voltam, olyan könnyen meg lehetett szökni az erdőn keresztül. 13 éves koromban adtak be először lovastáborba, csak 2-10 percet lehetett lovagolni naponta. Ezt előtte nem mondták el, első nap már nagyon honvágyam volt. Hát erre kell figyelni, hogy beadod a gyereket lovastáborba, lovat nem lát. Jó, hát van 2 ló, van meg 50 gyerek, akkor nincs hát, idő. Van, végig valami húzza a gyerekeket, majd az utolsó nap, majd talán akkor. Ha nem leszel jó, akkor arra 10 percre se ülhetsz föl. És már meg is vagy. Az óvodai Fényes Adolfi általános iskolában voltam 11 évesen a sóstói táborban, 5. osztály után 1993 nyarán. Én is oda jártam az általánosban. Hát gyerekek, egy csomó ismerősöm ír. Fényes Adolfi általános iskolában jártam, én 92-ben voltam sóstón, akkor ballaktam, akkor mentem gimnáziumba. Azért ne találjál már minden SMS-ben igazolást. Fényes Adolfi, mondd meg, hol van az iskola, bejárata, megmondom, melyik utcában van. Fényes Adolfi utca. Halló? Ismertem Marika néni? Hát én is, hát te, szihetetlen. Zoli, te vagy az? Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Kéne egy kis segítség. Mi van? Az, hogy 10 évesek vagyunk ma a BK-val. Oh! Ma! Érted? Igen, de ez kurva jó. De nem azért, hanem hogy ti készültetek valamire, amikor 10 évesek voltatok, adtatok valamit, mert hogy én semmire, mert elfelejtettem természetesen. Ő írta ma reggel, tehát óvatosan figyelmeztetett. Ére még valamit csinálni, találjak ki valamit, vegyek valamit, vagy menjek haza és mondjam azt őszintén, hogy drágán. Biztos van egy játékbolt, való vegyél 100 lufit, fújt föl, mire hazajön, azt hadd dulogtasson. És mindegyik lufiban legyen egy cetli. Ez jó! Hogy tudok ilyet ilyen gyorsan, ilyen hirtelen kitalálni? Hát, hogy de jó, de jó! De jó ötlet ez! Mindegyik lufiba teszel egy cetlit, és akkor lesz ilyen, hogy nem nyert. Lesz ilyen, hogy menj föl az első emeletre. És tegyek el oda még egy ajándékot. És nézd meg, hogy nem, még mindig nem használok budikefét. Jó. Nem, nincs az első emelet, mert a pottyantos nem lehet az első emelet. Ja, tényleg, nálatok a gémes kút mellett van a budi. Figyelj, valamit pirítsa. Persze, nincs messze a farkas étőtemető, felmész gyásszal azért. Valakinek leveszed a sírjáról a rózsacsokrot, tehát ezért lehet. Hallom. De nem mondta, hogy te nem készültél. De biztos, hogy biztos, hogy titokban valamit oda rétyentett. Azért mondanám. De biztos, hogy van. Nem, akkor úgy kezdem. 3650 darab lufit már felfújtál. Akkor úgy kezdtem volna a sztorit, hogy szerintetek ez jó lesz ez a meglepetés, amit kitaláltam. De nem tártam ki semmit, mert elfelejtettem. Azért kérdezek, hogy ne rugdossatok. Mit? Te nem felejtesz el egy ilyet. De nem. Most el, de olyan elment, hogy ez ma van. Igen, Balázsnak már még eszébe még az első soha, se. Tehát nincs mit elfelejteni. A legnagyobb vagyok. Kérdezzek, mikor volt az esküvő? Mikor volt az esküvő? Június 27. Majd mondta ez bármit, hogy nem tudom. Ja, de ott voltál rohadni. Ott voltál rohadni. Hát de az zabára jött, rohadt meleg volt, és hogy szembe jött velem a Laci. Azt leléptél. Az igenre nem ért oda. Igen. Figyelj, hát most igen. Mit adtál 10 éves évfordulótokra? Nem vagyunk még 10 évesek. Nem mondod. Nekem azt mondtad, hogy egy örökké valóság. Sokkal rövidebb ideje vagyunk együtt, de sokkal hosszabbnak érzem. Nézd meg, hány őszajszállam van. Nem tudod, attól függ, hogy ünnepeltétek-e a 9-et. Ünnepeltétek a 9-et? Hát, hogy volt minden évben ilyen kicsi nyúszó, most vagyunk 9 évesek. Olyan puci. Már együtt vagyunk 4 napja. Volt 9, mert ha volt 9, legyen 10. Volt 9? Nem. Hát akkor most hagyjuk a fenébe. Hagyd a fenébe, ne görcsőre. De a 10 az egy kerek, tehát hogy arra azért valami az kellene neki. Hát ha esküvő lenne, és házasságból lenne, az illene. De mivel nincsen, az igazából ugyanúgy, frígy. Ugyanúgy érdekes, vagy jó. Ugyanúgy értékes. Tejfölös sajtos, és most rakhat rá fokhagymát. Tényleg, amit egyébként utálsz. Minden egy jó gíroszoshoz. Hát most mit? Most egy nap alatt már nem tudsz olyan nagy dolgot keríteni. Tudnám, most vége 10-kor az adásnak, elkezded estére meg. Hát bármit veszel, az már ilyen nagyon izé. Főleg, hogy adásban elmondtad, hogy elfelejtetted. Nem hallgatja, most tudom. Mit csinál? Ugye nem tudom, a gyerekekkel mennek valahova. Ja, biztos nem írják meg neki 43-mal, hogy erről beszéltünk. Ne 20 percen keresztül. Igen, biztos nem küldték el már neki most, hogy rólad beszélek, rólatok beszélek, ez sranszos. Engedd el! Mi van, ha most és akkor mi hazamegyek, és mintha nem is lenne, de ugye? De te kapsz tőle? Tehát gyanítjuk, hogy ő készül valamivel? Gyanítjuk. Hát akkor add át magad az ünneplésnek. Igen. Ez az, köszi drágám. Köszönöm, kicsim. Hát jázd el, hogy örülsz, és ennek foglalja jobban örülni. De én mindig örülök. Hogy boldog vagy. Most az, mert nem tudom. Ennyi, és ti ostorosz. Nem, mert az a jó, amikor... valamire előre rákészülsz, vagy elviszed a kedvenc helyére, vagy elutaztok, de így aznap már csak ezek a legközhelyesebb ilyen parfüm, virág, 10 szál, 10 lufi, 10 csokor. Tíz parfüm, 10 000. Ma már szerintem ez veszett fejszínjel. Dobjak be egy 10 000-es, mikor belépek, hogy boldog 10-es drágát. Nem tűnik túl kreatívnak. Tudod, mit csináljátok? Egy fellampionozott gondolával evezzetek át a ilyen szerelmesség vagy szigetére. Van sziget is, meg csónak is, de gondolának azért nem nevezném. Átlapáltoltok, érted? Aztán visszafelé ővebet. Vannak sárkányhajósok, beszerezek, az olyan gondolá. Megvan a jó. Meg a sárkányhajóban van egy kis utalás, és hát, ha érti. Jól vagyunk, sárkányhajós. Érted, kicsim? Azt írja, Wolf, tök igaza van, hogy kérd meg a kezét. Tök olcsó? Még 10 évig hintába rakod, tök jó, tök hamar túl vagy rajta, és tök jeles napon kéred meg a kezét. Aha. Semmit nem jelent, nincs valódi elköteleződés, hatalmas nagy blöff, tök kamu az egész, tök olcsó meg 10 évig el lehet húzni. Viszont tök boldog lesz tőle. Szuper, mi kell hozzá? Semmi. Gyűrű? A bal térded. De gyűrű nem kell? Egy kéz megkéréshez? Nem kell, hát szoktak adni. Eljegyzési gyűrű. Vegyék ki valamit a bizsus dobozából, nem szerintem annyi van, aki nem tudja. Észre sem veszik. Húzz fel az ujjára. Kifeszíted az egyikből, az Swarovskinek a másik, és kicserélőd. Itt van ez a ragaszt, amit a múltkor próbáltad, az zsúlyán visszaragasztó, vagy ez. Hát vagy veszel neki egy megadildó családi szettet. Hogy én is tudjam használni. Így van, egy Black Dick 4003, szerintem sose volt még olyan boldog, mint amikor magára hagyott. Egy duplágú ostor csapásosat. Az nagyon fontos, hogy mindig... Búzogány forgósan. Ha látod, hogy nincs rendesen lezárva, mindig szagold meg, ha hipószagú használ. Igen, a hintőpörszagú még új. Hát ez az. Na jó, van, bejön. Hát ez az. Kösz. Ez a baj, igen. Az ember előre nem készül, akkor már csak kapaszkodik és rohan az események után. Így van. Nem vigyázt, az 10 év lett belőle. Mert hogy ezért szólt már tegnap is. Minden egy jó helyre való, van egy kis zene. Az a gyerek, nem tudjuk hova tenni. Vannak ők már nagyon, nyissátok ki a hűtőajtót, és akkor hagyjátok magatokra. Azt így, tegyük be a kocsiba, aludjanak addig hátul. Egy szál kolbász lógass a nyakukba, az csapass ki őket a mezőre. Megvannak. Nem, kutyák elhordják. Ennyi gyerekek, hát azért tudjuk. Dobját egy szalámi szendvicset a másik partra is. És mondnak, hogy aki előbb átér, az megedi. Húzzatok. Hát igen. Azt tudja, hogy az ember rákészül, és akkor valóban előre elviszi, de ez így valóban nem vagyok túl kira. Én egyáltalán nagyon szenvedek az ilyenektől. Szép dolog ez a szerelem, sokat olvastam róla. Mondjuk most Viki 47 jól kitaláltam, azt hiszem. Jól kitaláltam. Meg volt. Messzire küldöm sok időre. Ja, és egyedül. A barátnőjével. Mennyi itt a szabadság? Hát ez szeptemberben 40. Ez kémánt lakodalom? Nem mi vagyunk együtt 40, te hülye, hanem 40 éves. Hát, nem mondod. De. A Viki. 40 éves. Szúrnád? 220-as. Hallod? Értem. Őszinte, azt láttam, hogy nézel. Hallod, pakolnám, mint a mosodóvá. Hát gyertek, hát ígyunk meg valamit, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Lerakjuk a gyerekeket, ti is átjöttök, hoztok egy üveg vermutot, csak kialakul valamit. Talán pedig egy kis belsőre. Gyerekek, 40 évesek vagyunk, az ember ilyenkor már ilyen irányba kell, hogy nyisson. Gyertek, hát hárman, hatan iszunk valamit, majd meglátjuk, nem? Hát valóban kiszalad az este. És még a végén valaki el is mosoga. Majd a francban mosogat. Igen, hogy csinálsz egy mosogat, hogy hülye vagy, gyere már, nem mosogass. Mit csinálsz? Izzót cserélek a budiba, balirékot nem cserélted ki. Hülye, nem ezért jöttet, egy gyere már inni. Most válogatom szét a szemeteset szelektívre. Hol vagy, Jani? Olyan nyikorog ez a hűtőajtó, egy kicsit bemlajzom. Mi ez a pelész volt? Basszus, figyelj, nyitottnak kell lenni. Gyertek át, valamit hörpölünk, azt lecsúszik egy-két pia, utána bármi lehet. Nem, földobok egy húst, éjfél felé szerintem. Ha nem érezzük, hogy nem alakul, abba adjuk, én nem erőltetek semmit, de nézzük meg. Csak idősebb hozzátartozó, ne jöjjön. De gyerekek, hát legyünk nyitottak. Na, igen, szóval visszatérve. Engedjem el. Jó, oké, értettem. Igen. Juli kiírt egy Facebook posztot. Ebben a Facebook posztban ő kiírta, amit nagyon szerettek a hallgatók, illetve hát az ő oldalát követők is, hogy mennyi pénzért vállalna be bizonyos dolgot valaki helyette, vagyis feltette, hogy mennyikora összeget fizetne azért valakinek, hogy elvégezzen egy bizonyos munkát. Mi megcsömörlött Juli most már, hogy új cicik vannak. Igen, komoly összeget ajánlana fel, aki elpakolná veszedett ruhákat, összehajtaná, kivasalná és az oknit párosítana, és rengeteg komment érkezett teljesen váratlanul, hogy ki mennyit fizetne azért, amit egész egyszerűen utál, gyűlöl otthon megcsinálni. Hát jelentkeztek takarítanő, gondolom, mert hogy ez konkrétan erről szól. Igen, ezt akartok, hogy senki nem jelentkezett, hogy Julén át meg 5000-ért párosítani. De képzeld el, hogy kirakta ezt a Facebook osztot, ezt nekem is mutatta egyébként tegnap, és baromi sokan lecsaptak rá, sőt, beírták az általuk utál dolgot, hogy mi az, amit egyébként ők kifizetnének, csak hogy ne kelljen otthon megcsinálni. Hát, hogy lehetne cseremeló. Cseremeló, te azt mondod, hogy te szeretsz mosogatni, én meg mondjuk szeretek porszívózni, akkor átjössz hozzám mosogatni, én meg átmegyek hozzátok porszívózni. Aha. Na? De mi van olyan, aki ezt szereti egyébként? Tehát aki van, aki egyes ilyen munkafázisokat szeret a háztartásból. Igen, vagy biztos igen. Nem sok, de, igen. De lehet. Mondjuk én egyszerűbbnek tartanám, hogyha mondjuk a gyereket úgy nevelnéd, hogy elpakolja maga után a féket. Nem lehet. Nem? Nem lehet? Képtelenség. Nem? Jó. Küld át a te gyerekedet hozzánk, hogy tanítsa meg a miéket. Ja, jó, nem. Most megfogtál. Ugye, most megfogtál, tetszik. Mert nálunk a lakásban vannak különböző helyiségek, és van a virágszobája. És azok a helyiségek köszönő viszonyban nincsenek a virágszobájával. Neki az egyik ígérete az volt, hogy bizonyítványosztás után végre rendet rak a szobájában. De azt nem mondta, hogy ebben az évben először. Ja. Hiszen csak június van. Szóval ez jó, ez a fizetek valamiért, az tök oké, de ezt szerintem ezt úgy hívják, hogy házvezetőnő, takarítónő, akárkicsoda. De most, hogy csak úgy eljátszottak gondolattal, tudod, hogy annyira gyűlöl egyébként leszedni a ruhákat a fregoliról, meg elpakolni a tiszta ruhákat, hogy nagyon komoly összeget fizetne, és nem várt, cunami áradat kezdődött, hogy háziasszonyok, pasik beszálltak, hogy egyébként ők is mennyire utálnak dolgokat, és hogy kinek mennyit ér meg bizonyos feladat, amit ma mondjuk megúszhatna, és ezért mekkora készpénzösszeget kellene kifizetni. Hát figyelj, mindent igazából, ami a házi munkával kapcsolatos. A mosogatógép kiszedésétől a fregoli leszedéséig, a takarítás, porciózás, minden felmerült. És kiderült, hogy rengetegen legalább egyszer fizetnének ezért. De én azt gondolok, én lehet, hogy nem utálok semmit, ezen gondolkozom. Vagy nekem nincs csinálsz olyan. De ez is érdekes, hogy mit csinálok. Igen, ott hogy ott. Csinálsz valamit? Tehát mi az, amiben te benne vagy? Na, ezek közül melyiket csinálod? Melyik az, ami mondjuk így legszívesebben csinálsz? Elpakolás van, vagy ezt megcsinálja a Viki? Mert nyilván, ha te teszel el valamit, az biztos, hogy nem lesz jó, ugye? Tehát ezért elengedted. De azt nem azért nem jó, mert én rosszul teszem el, csak azt el lehet tenni jobban. De például orszívó porciózás nálam senki nem jobb. Világbajnok vagyok, orszívó. A gyereknek a nyúlt agyáig fel tudok nyúlni, jaj, és le tudom szívni úgy az orrád, hogy mindig viszem büszkén, Mikinek mutatom, hogy ezt nézd. Ezt nézd, micsoda fogás. Micsoda dolgok vannak a gyerek orrában. Tehát orszívá, ezek is a házi munkába számítanak? Nem. Fogni az orszívót, összeszerelni a porszívót, fölrakni, lefogni a gyereket, üvölt, elengedni, két orvon megint megcsinálni. Hát az órá kérdezem, házi munka? Nem, azért nem, mert a másik gyerekkel közben a feleséget foglalkozik. Tehát ez egy megosztott dolog. Érted, hogy ő is, amíg te az egyiknek orszívózol, addig ő a másik, amelyik társasozik, hogy az se üvölcsön. Tehát ez nem ér. Azért, amit te csinálsz egyedül. Ez például, vagy elviszed a feleséged autóját téli gumi, nyári gumizni. Lemosod, megtankolod? Ezt csinálod? Nem hülye a feleségem, ha miért tankolnám meg az autóját? Megcsinálod neki? Nem csinálod, igen, meg. Látod? Ezt se te csinálod. Elég intelligens hozzám. Igen, tök intelligens, be tud állni egy kútra, és azért meg tudja tankolni az autót. Ez a segítségnyújtás, ez nem az intelligencia kérdése. Ez nem az etipikus házi munka, csak hogy tisztázzuk, tehát, hogy az elviszem a feleségemnek autóját. Várjál, lehet, hogy házi munka. Lehet, hogy azért próbálta tágítani a kört, hogy ne jöjjek olyan rosszul. Tehát lehet, hogy most segíteni akar, de ez egy segítő jobb volt. Hát, egy picit próbálom, hogy hát, ha van valami, amiben jó. Mert eddig nem sokat hallottunk. De ez évi egy. Te mit csinálsz? Hogy én mit csinálok? Elmegyek bevásárolni, hazajövök, megfőzök, elmosogatok magam után, és kitakarítom a konyhát. Maradjál, mit csinálom? Mi ez a lábszag? Mit csinál? Ja? De ez... Mi egy lábszag? Ez nem papucsság. Mit csinál az olasz macsó? Fogadjuk, szeretem. Fogadjuk, hogy nem mosogatsz magad után. De azért, mert te csak egy dolgot csinálsz meg otthon, azért most... Nem, most azért összeszedve egy tök jól vagyok. Mosogatógépet pakolok, szemetest viszek ki, mosogépet is kipakolom, kiviszem a szemetet is, visszahajtom a kukának a tetejét. Bemegyek, miután kivittem. Tudod, milyen fárasztó bemenni, miután kivittem? Én bemegyek, miután kivittem a szemetet. És érte? A sót is te veszed meg. Nem maradok. Be is megyek, nem maradok kint. Tudod, mekkora meló az bemenni a kukától, érted? Más kimarad, én bemegyek. Kiválóan vasalok. Ha nagyon nagy a baj, és fel kell vennem valamit, akkor ezért gyorsan kivasalok. Tehát pánikból magadnak. Pánikból magamnak. Aha. Feleségeddel ülök kint. Bérszónok ott tart? Nem, egész egyszer egy büdös szó nem igaz abból, amit mondtál. Hát pedig így van. Ez annyira kellene. Jöjjön be, cáfolja meg. Szembesítsen önmagával. Dolga van, most én szaladtam be. Figyelj, te nem vasalsz. De szoktam. De kényszervasaló vagy, amikor... Köszönöm, hogy kimondod, ezt mondtam el az előbb. Amikor az asszony... Amit ti bent kibeszéltetek, én addig a lelkem legmélyebb bugyraival avattam be a hallgatókat. Hallottam. Kényszervasaló vagyok. De nem vasalsz különben. De különben nem. Ja, jó van, oké. Okay. Jó, és jó. Mit mondott a szemétről, Aviki? A férjét emlegette. A szemétről van szó, mindig a férjét emlegetik. Nem viszi ki, azt mondta. Aviki, én nekem mondod? Hát persze, nem viszik. Nem, te nem viszed ki. Nézd oda, ott ül szembe, figyeld az arcát, issza a kávét. Nem. Azt mondja, nem. Mosolygó gyilkossal élsz együtt. Hát, hogy nem a szemetet vittem ki. Nem. Akkor az mégis a kutya volt. Jó, de ki a kert? De ne, várja, hagyjuk a tulajdonjogokat. Házasságban szerzett nem, közös vagyon, tudom, drágám, erre minden nap felhívod a figyelmemet. Nem, most a házassági szerződés nem ide tartoz. Mit csinálsz a kertbe? Metszettem. Láttam, hogy elburjánzott. És hogy nem a virág alatt közvetlen. Elburjánzottam ott alul. Nem, megmetszettem egy bokrot. Ittam két rozét, utána elmentem metszeni. Rozi után mindig elmegyek a kertbe metszeni. Hát miért baj az, hogy a saját kertemben metszegetek? Meccés volt, vagy tarvágás? Senki sem metszegethet, csak úgy szabadon a kertjébe? Hát nekem metszegetni volt kedvem. Én ültetek különböző kis bokrokat, meg járok kertészetbe egyébként, és láttam, hogy annyira a nap felé fordult, hogy eltakarja a fényt az a többi erről. Az nem a hátsó kertet. Nem, ott volt egy csomó idegen ember. A hátsó kertemben nem voltak. Azt mondták, ez egy kertészet. Mondom, ezek szerint akkor már kijöttem a házamból, uraim. És ez mi? Nem tudom, a maga kertjem. Ez is kiszolgálna valaki? Otthon vagy, de hülye. És eltakarja.

örülj a lájkoknak, mert most már lájkokban mérik a világot, attól jó valami, attól minőség, hogy mennyien lájkolták, mennyien követik. Add át a helyed egy idősnek, posztold ki. Nem tudom, hogy megfordítható. Igen, kérdés, jó lenne. Igen, hogy ez jó gondolkodás, hogy ez mennyire menő. Igen, hogy én nem. Azt mondom, hogy legyél menő ugyanezzel. Tehát ne próbáljuk kivenni a telefont a kezükből, ne próbáljuk elmondani, hogy mi a jó, mi nem. Nézzük meg, hogy ők hogy. Tehát nyugodtan asszimilálódjunk hozzá, hogy tényleg ők a következő generáció, mi már a letűnő vagyunk. És legyen az, hogy legyél menő a többiek között. Átadtam ma a helyem egy idősnek, csinálj hozzá csoportot, csinálj hozzá eseményt, adja át ma a helyét mindenkinek a 4-es-6-os villamosanak. Idős embert leültettem, selfizd vele, biztos, hogy a néni belemosolyog. De tudod, hogy a szándon a VIP-be szeletelni azért az menőbb, mint egy idős néninek átadni a helyet, szóval hogy más a gondolkodás. Add át a helyed a szándon a VIP-be egy idős telepnek. Engedd be a szándon a VIP-be Hajdú Péter, tudod, hogy már mennyire idős. Azért az életszerűt, hogy Hajdú Péternek add át a helyet a 4-es-6-os villamoson. Tehát ez nem fogja. Dombikám, nagyon köszi, mennünk kell. Imádtuk, hogy itt voltál. Jó a kép, nagyon. Izgalmasak a kommentek. Jó volt beszélni. Sziasztok! Szia, Dombikám! Ciao, ciao! Az új nevű műsorhoz. Sziasztok. Köszönjük szépen! Ciao, Dombi! Hello! Köszönjük szépen! Dombóvár is lennek. Jókat mond egyébként, jól látja a helyzetet. Jó. Én például minden nap átadom, hogy próbálom átadni, de már végignézek rajtam, és azt mondják, maga jobban lesz. Balázsék! Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Pillanatokon belül hívjuk Csicsolinát, ami drága Csicsolinánkat, ugyanis Csicsolina, kérem szépen, perelni fog, ugyanis kiszúrta, hogy ellopták a nevét. Hallottunk már ilyen történetet. Deja vu érzésem van. Hát mindenkitől ellopnak mindent ebben a csúnya világban mostanában. Csicsolinának most vagy szóltak, vagy ő jár talán Ausztráliában, ahol kiszúrta, hogy van egy Csicsolina nevezetű étterem. Hoppá. De nyitsz 2017-ben egy Csicsolina éttermet? Hát ahol lehet, margarita pizzát árulsz, érted, és Csicsolina limonádét? Hát a retro jegyében, a retro megy, valószínűleg megy Ausztráliában is. Azt gondolta az úriember, ő most elképzelhetőleg egy 50-es hapsi mondjuk, igen, aki megnyitotta, az ő 20-as éveit idézi Csicsolina. Uh-huh. Érted? Hát, igen. Ugye, igen, 20-30 évvel ezelőtt volt, tehát a legszebb éveit idézi Csicsolina, és akkor azt mondta, hogy már olyan emberek jönnek be, aki olyan korú, mint ő, 50 éves van, pénze tud költeni. Uh-huh. Szálljatok föl a retro vonatra velem. És lehet, hogy nyereg alatt puhított hús? De jó. Uh-huh. Szerintem jó, igen. Ha értitek? Nem, inkább nyereg fölött puhított. Ha értitek, mire gondolok? Ó, hogy ne értenék. Szóval, mit árulhatnak? Egyáltalán ki? Nekem már nem vonzó az én generációmnak már bemenni egy Csicsolina étterembe. A fiatalabbaknak nem. Lehet, hogy arra a korosztályra bazíroz, akiknek Csicsolina. Figyelj! Az 40x, 50x? Hát az 45. 45, igen, ugye? Tehát nagyjából a korosztályotoknak megvolt. Nekem már egy picit más volt hát az idő. Nem tudom, én láttam most róla a képeket, nagyon-nagyon jól tartja még magát. Szerint engem például lehet, hogy beindítana a vagdaltja. Jó, de te is ismered a munkásságát, tehát egyszer azért csak bemész, nem? Hogy mi lehet a menő, mi bemész. A kaja, ki van-e kint kép a művésznőről? Igen, érve? Igen. Tehát leülsz a kettes asztalhoz, és fölnézel, és... Igen, kérdés, hogy mennyire ott... szemtelenül lopták el, csak az ő nevét lopták el, vagy a munkásságából is kiállítottak? Akarok-e perséket úgy inni ott Ausztráliában, hogy látom Csicsolinát? Hogy ne akarni? De szemtelen, azt gondolták, hogy nem jut vissza a művésznőhöz? Hát hogy gondolhatták? Hát Csicsolinának mindenki jelent, mindenhol van szeme, nem? Hát nem csak Olaszországban, meg Európában ismerik, hát mindenhol ismerik. És világsztár volt egy időben, persze. Ez szerepel, ez a név szerepel a személyében is? Tehát, hogy már nem az, hogy Ilona Staller. Nem, hát ő Ilona Staller. Na, de hát akkor ilyen alapon, hát ez egy művésznév, akkor most a Szilveszter Stallone mindenkit beperelhet, aki Rockynak hívja az éttermét, a büféjét. Hát de nem, ő levédette a Csicsolinát. Ő levédette a Csicsolinát, hogy mi is azt gondoltuk, hogy levédtük a Morning Show. Akkor viszont volt valaki, aki kérelmesebb volt. Akkor már tudom, hogy kinyitott utána az étterbe. Az már Ausztráliában. H-betűvel kezdődik a kereszt, nem ember szerintem, igen. Na mindjárt megkérdezzük magát a művésznőt, aki így korán reggel csak a mi kedvünkért, mert hogy egyébként nagyon kedvel bennünket. Fölkelt, itt van velünk Csicsolina, jó reggelt! Hello! Sziasztok, jó reggelt! Szép jó reggelt mindenkinek! Husika, ugye? Hát ez is volt a becene. Nem Husika, nem Csicsolina. Husika, nem tudom, ki találtak ide, nagyon ronda. Ez nagyon ronda, és ezt valahogy itt Magyarországon rádragasztották. Vagy sokszor hívta ki. Nem ragasztottam, igazából nem tudom, ki ragasztotta, mert én le is szedtem, mert igazából nem illik hozzám, mert nem vagyok Csicsolina, sőt, most vékony is vagyok. Mármint Husika nem, vagy Csicsolina vagy. Csicsolina vagy Husika nem. Hanem Csicsolina vagyok, ami az igazi, amit én találtam ki. Figyeljetek ide, nekem is nagyon ronda sztorik vannak. Az egyik, van egy étterem Melbourneben, Ausztráliában, ahol Ilona Stallernak hívják, amit több mint valószínű, hogy ezek levédették, de hogy tudták levédeni, amikor az igazi név, ami nem létezik Melbourne, egész Melbourneben, Staller Ilona, tudod? De én láttam egy olyat, hogy étterem, és a Csicsolina neve volt az étterem. Tehát láttam egy olyat is, akkor két sztori van. Párizsban van két étterem, ami megint csak az meg Csicsolina néven, viszont ott 9-e októberben van ügyészeti perem, mert egy ügyvédhez fordultam, francia ügyvédhez, Jacques Borderi, aki fogja... A Jacques Borderi, persze. Jacques Borderi, aki fogja intézni a ügyészeti peremet 9-e októberben ebben az évben. Brazílben van egy nagy diszkoték, ami megint csak Csicsolina, amit ők arra gondoltak, és a fotóimmal, nagy fotóimmal betéve, mert itt a diszkóban kirakták a fotóidat? Tehát ott kint vannak kirakták a posztereket. Poszterek is kint vannak. Nem csak a Csicsolina, hanem posztereim, mint az enyém lenne. Berlinben van egy másik étterem, ami megint csak Staller Ilona, úgyhogy az emberek azt hiszik a világban, hogy nekem van egy franchisingom, ami igazából nem igaz, én nekem nagyon gazdagnak kellene lenni az összes ilyen franchisingból. És akkor te most mindenkit beperelsz? Tehát te most egyenként Brazíliában, Melbourne-ben, Párizsban, igen. És azt mondod, hogy ez a te neved, ezt te levédetted? Tehát magát a Csicsolinát te levédetted valami, amikor bementél a szabadalmi hivatalba, vagy itt, vagy Olaszországban? Hogyne. Ebben az évben is megyek, minden 10 évben újítani kell. Olyan vagy, mint az én régi üzlettársam, állandóan a szabadalmi hivatalba jársz mindent levédetni. A szabadalmi hivatalba megyek, igen, ott a fizetni kell és levédetve. De figyelj, én nagyon rondának találom, hogy ellopják az embertől a nevét. Hát én még és te tudod, hogy mi van ebben? Persze, hát ebben a közösek vagyunk, ezt mi is átéltük, és ez egyébként tényleg nem jó. De tudod, megírták hallgatók, vagy akik szeretnek téged, akik néztek, vagy nézek téged, hogy mi van ebben az étteremben? Tehát csak a neve az, vagy van Csicsolina menü, Csicsolina kedvenség. Van Csicsolina menü, a Párizsban például van Csicsolina menü, a WC-ben van Csicsolina WC-papír, képzeld el. Te vagy rajta a WC-papíron, tényleg? A WC-papíron a fotóim, meg hát ez egy kicsit offenszív. Na most a másik, van a gyufák, tudod, az a gyufa, a régi gyufám, amiket fel lehet gyújtani. Igen, dobozos azon gyufa. Meg rajta vannak az én alakjaim, meg az meg minden a virágos szorú. Amid van rajta? Mi van rajta? Pont belesipolt. Amid bikinibe vagyok. Bikinibe, igen. És akkor most te kiutazol Melbourne-be? Tehát te kimész, vagy csak az ügyvédeid szállják majd meg az étteremet? Nem fog kimenni, mert én Ausztráliába azt hiszem, hogy nem mehetek be, mint Amerikába, mert én nem kívánt személy vagyok. Az Ausztráliai katolikus egyház kitiltott Ausztráliából. Ki vagyok tiltva Ausztráliából is, mint Amerikából is. Amerikából, mert a Ludwig Kunz gyermekemet azt mondták, hogy elloptam, miután én csak kis Ludwig a maga 25 évvel, hogy van a kis Ludwig? Mert múltkor tudtuk meg, hogy ő már nem olyan kicsi, mert hogy 25 éves a kis Maximilian Ludwig, ugye? Ludwig Maximilian Kunz, de 25 éves lesz majd októberben, mert októberi fiú. Nem beszélnék, Isten éltesse. Na most van egy nagyon klassz ügyvédnőm, a dr. Kardos Éva, aki Budapesten dolgozik, és van a ügyvédi irodája, akit megbíztam ezzel, hogy csinálják az ügyedet. Figyelj, hogy és miért nem te nyitsz egy éttermet? Tehát miért nem mész elébe, és mondjuk ott, ahol vagy Olaszországban, Magyarországon, vagy Párizsban, nyitsz te egy saját által. Én Magyarországon szeretnék kinyitani egy éttermet, egy nagyon tipikus, jó magyar éttermet, ahol például én főzni szeretném a gulyást. A gulyáslevest imádok főzni. Az jó. Főzni, és nagyon jó ízeket tudok adni. De te nem is tudom megérteni, hogy miért nem hívtak meg az olyan tévé műsor, ahol lehet főzni. Mert nem voltál? Szeretek. Nem voltál? Hát lehet, hogy hosszú hozzád kiutazni, mert őt minden nap másnál főztök, és akkor van egy Délegyháza, van egy Majosháza, van egy, mit tudom, Kiskunfélegyháza, és akkor van egy, mit tudom, Róma, vagy nem tudom, te hol laksz Olaszországban, vagy merre felé? Rómában, hát, persze. Úgy egy kicsit az lehet, hogy hosszabb. De hát akkor neked kell hazajönni, és akkor tudsz itthon főzni. Jól főzöl? Jól főzök, jól megcsinálom a gulyáslevest, a csirkepaprikást, a lebencslevest. Ó, nagyon jó, nagy lebencs. Csak arra kell vigyáznom, hogy mindenképpen, hogy nehogy konkurenciát legyen, nehogy megnyisson esetleg a Faltoiano restaurant, vagy az Elizabeth King Steakhouse. Vagy. Ismered a jelenlegieket? Tudjátok, hogy Magyarországon viszont mi történt. Ja. Magyarországon viszont az történt, hogy hívtak engem valamikor, vagy küldtek e-mailt, és hogy kinyitottak egy olyan, nem tudom, hogy hívják, ahol kitesznek ilyen a falra különböző festményeket, ilyen múzeumféle. Galéria. És Galéria d'Arte, ahol kitették a különböző fotóimat, festményeimet, és azt adják el. Annélkül, hogy megkérdezzük, hogy na, ne haragudj, de hát megengeded? Hát ez figyelj, ez egyrésztől hízelgő, tehát hogy ilyen erős brand még a nevet, hogy Párizsban kávézót, Ausztráliában pizzériát nyitnak a nevedbe, vagy éttermet. Párizsban hát, étterem, nem kávézó. És azt sem nézted még meg, tehát nem voltál Franciaországból is ki vagy tiltva, vagy onnan nem vagy? Oda mehetsz? Nem, onnan nem vagyok kitiltva, onnan még nem. Na, majd onnan is elhozol valakit, és akkor előbb-utóbb onnan is. De viszont oda fogok menni, mert a perre, már beszéltem avokátor Jacques Borderival, 9-e október van, mert megvan a jegy, az ügyvéd, és megyünk a ügyészettel tárgyalni, vagyis rendes tárgyalás lesz, és remélem, hogy meg fogják bírságolni nagy pénzzel, mert igazából nem semmiféle engedélyt ezek nem kaptak. Úgy, és hogy ez a nem, hogy avokátor Jacques Border? Igen. Hát ilyen nével én olyan menni. Avokádó Jacques Borderi, vagyis ügyvéd Jacques Borderi. Avokádó Jacques Borderi. És nagyon sikeres. Jacques Borderi. Figyelj, és hozzánk jössz valamikor Magyarországra? Magyarul, jössz mostanában erre felé hozzánk? Nem én akarsz? Remélem, hogy Magyarországon fogok csinálni hamarosan egy reality show-t, mármint Magyarország részéről, egy más országban, de ez most még egyelőre tárgyalás alatt van. Aha, tudom, mire gondolsz, de nem akarom elmondani. Nem lehet mondani, mert addig, amíg nincs olyan, hogy konkrétum, vagy szerződés, addig nem lehet mondani semmit. Na csak azért mondom, hogy ha egyszer itt jársz, vagy jössz erre tárgyalni, tudom, miről van szó, de nem akarom mondani, akkor gyere el hozzánk, és akkor meghívunk a műsorba. Hát nagyon kedves. Nagyon, csak akkor bohózkodunk, hülyéskedünk egy kicsit, mert én szeretek hülyéskedni, jó? Jó, de csak óvatosan hozd ezért elő az ügyvéd urat is, avokádó. Na, itt van még egy régi ismerős, aki szeretne neked köszönni. Köszönhet? Na. Igen, persze. Ez nem az ismerősöm, egyébként menjetek fel a Wikipédiára. Tudjuk a teljes történetet. A Wikipédiára megírták, hogy ki az, aki csinálta ezt a nyihahós dolgot. A kínai verzió, a nyihahós verzió, az a kínai verzió. Igen, de mi nagyon kedvelünk. Azért mondom, gyere el, vagy megadjuk a számunkat, és akkor egyszer gyere be hozzánk. Dumálunk, röhögünk, hát olyan szórakoztató vagy egyébként, meg nagyon kedvelünk. Tudod mit? Felmentek az internetre, www.cicolinaonline.it, ez az ilyen interneti címet, tehát ez az elérhetőséged, igen. Ahol megnézhetitek, hogy a nyihahó ott is bele van írva, milyen videóban van benne, és hogy ki szereplik a nyihahóval. Igen, ebben a részében egyébként mondhatni, te ártatlan vagy. Tehát ártatlan vagy, tudjuk. Én ártatlan vagyok. De csak szemlélője voltál az annak, hogy nyihahótó bladi oldal. Szemlélője, de igazából messzi szemlélője, nem azt jelenti, hogy ott voltam a lány mellett, hanem legalább olyan 4 méterre voltam a lánytól, úgyhogy nem voltam mellett. Csak egy ilyen téves közhely veled kapcsolatban, hogy te milyen csak rosszaságokat csináltál, mert ez nem így van egyébként. Igen, te csak egy ilyen szemlélője, szeplőtlen szemlélője voltál. Szemlélője, igen, szemlélője. Jó, gyere be hozzánk egyszer. Nagyon, nagyon kedvelünk. Föl 8-ra, 9-re bejössz, és akkor dumálunk egy fél órát. Étteremről, rólad, most mit csinálsz? Perfekt, oké. Jó, és jöhet a papaja is. Jó. Az avokádó. Jöjjön az avokádó. És a védjegyügyben ne hagyd magad, tehát tessék perelni, tessék utána menni, hát az a te neved. Ez egyébként te találtad ki a Csicsolinát magát? Ez a te ötleted volt? A Csicsolinát én találtam ki 75-ben a Rádió Luna című műsorban, ahol úgy hívtam mindenkit, hogy Csicsolini, Csicsoline, Csicsolina, és akkor én maradtam Csicsolina. Az jelent egyébként valamit? Jelent egyébként valamit a szó maga? Figyelj, jelentése nincs, de a legnagyobb, a legszebb dolog, hogy bement, mint egy új szó az olasz szótárban. Ott vagy. Wow! A szótárban. Wow. Ah, de durva. Mert én találtam ki, mint Kubrick kitalálta a kockát, én kitaláltam Csicsolinát. Igen. Jó a sorod. Jól van, hát nagyon drága vagy, hogy ilyenkorán felkeltél, értünk. Vigyázz magadra, és akkor beszélünk, ha itthon vagy. Jelentkezz, vagy mi hívunk. Tudod, hogy miért keltem ilyenkorán fel, mert megyek edzeni. Na. Sportolok és boxolok. Komolyan? Boxolok és úszok persze. Nagyon úszok, és olyan terembe járok, ahol ilyen edzőterem, ahol minden van, a futószal, futószőnyeg, futószal. Igen, futsz és edzel. Ahol futni kell, és ahol súlyokat emelget, ahol hasizmot csinál. Helyes, menünk kell, nagyon puszilunk, vigyázz magadra. Jó, örülök, hogy beszélhettünk. Puszi, vigyázz magadra, a Csicsolinak. Köszönjük szépen, ciao, ciao, hello, ciao, ciao, nyiháha, puszi. Nagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Mi van Pápai Jocival? Áj, nem láttátok tegnap? Nem olyan érzem. Üdítő színfolt volt a csávó a zenéjével, mert ez a szokásos euróvíziós felhozatal volt zeneileg, egyébként jó dalok voltak. Még egy volt izgalmas szerintem a horvát versenyző, egy ilyen nagyon nagy darab pasi, nagyon jól énekelt, és egyszer csak ilyen fölugrott üveghangokra, az is nagyon szép volt, de hogy a Jocinak a zenéje, gyerekek, annyira eszenciális, annyira különleges volt, hogy szerintem az, én nagyon hiszek ebbe a fiúba. Tehát azt szerintem első három. Hát a Google első keresések alapján hátrébb sorolták. Nem á. Az nem baj soha. Oh. Soha nem baj. Gondoljunk csak Wolf Katira, akit annak idején mindenki úgy könyvelt el már az elején. Na, ő fogja megnyerni, azt nem illett a végén szegény. Igen, szegénynek ott pont az ellenkezően szült el. Ja, nagyon jól énekelt a Jocsi, nagyon jól sikerült a produkció, és mondom, a tucatból kiemelkedett a zenével, a koreográfiával, a tánccal, mindenből. Milyen a dal? Na, az nem érdekes, az a lényeg, hogy a nagy ember nem menjen soha nyilatkozgatni a parlamentbe, az EU-ban. És akkor meg leszünk. Kire menjen? Hova? Nem értem. Micsoda? Hogy annak idén ez volt itt a Wolf Kati körül. Ugye a nagy ember elment a parlamentbe, nyilatkozgatott egy kicsit, meg nem volt túl jó a megítélésünk, és aztán valószínűleg ennek esett áldozatul inkább az a dal. Ja, hogy ez egy politikai döntés volt, erre gondolsz. Aha. Magyarországnak szólt szerintem az a kevés szavazat, és nem pedig a dalnak. Na várjál, meghallgatjuk. És akkor ez most a döntő volt? Nem, ez most a döntőbe jutás. Ez a döntő. Bekerült a tévéshowba. Igen. És úgy tűnt, mondom, a közönségen is, hogy imádják. Hogy szerették. Igen. Aha. Igen. Hát ami semmit nem jelent, mert nyilván aztán szavazatban egész más a dolog. Na, ezt ne keverem, mert ebből így elég. Nem, ugyanebben a műsorban volt, és hát azon gondolkodtam, hogy ugye volt egy leánykérés Magyarországon, televízió adásban, és ezt ellopták, kérem szépen, és tegnap az Eurovíziós Dalfesztiválon, és mit ad Isten az egyik versenyző, oda söndörödött a párjához. Ne csináld! 170 millió ember előtt kérte meg a csaj kezét. Képzeld el. Atya Isten, de rossz. Igen, ő is lett a kasszatibit. Igen, biztos lopták itthonról. De ez a magyar, nem a Jóci volt. Nem. Jocinak felesége van már. Jocinak felesége akinek van. Akinek egyébként jobbulást kívánunk, mert valami műtétje kórházba kell. Ó, szegény. És jobbulást kívánunk. És természetesen nem tudott ott sem senki semmiről, mint ahogy is. Hogy a magyar példa is. Pont a kamera ilyen spontán volt, ugye? Tehát, hogy ott, aha. Tehát nem volt előtte kamera próba az egész. Igen. Kicsi, megkérem majd a kezed adásban, de ne tudjál róla, hogy majd megkérem a kezem. Ülj be a sminkbe, legyél nagyon szép, sminket ki magad, de csinálj úgy, mint erről az egészről nem tudná. Jó. Le fogjuk háromszor próbálni. Uh-huh. Kicsi, nagyon szép legyél, menjél más sminkbe, csinálj már meg, de aztán nagyon spontán megkérem a kezed. Ez volt? Ugyanígy. Ne befelé fordíts, majd légy követ, mert annak nem örülne a szponzor. Picit úgy, hogy megcsillanja mindenképpen, jó, és akkor és nagyon örüljél neki, jó, és hogyha nem sírsz, vagy nem sírál esetleg, akkor a sminkbe azt is megoldják. Úgyhogy volt sírás ott is. De jó. Szép. De szép. Nagyon és nem volt benne az adásmenetben. Igen. Mikor azt mondom, hogy akkor kezdje sírni? Mikor? Amikor azt mondom, hogy most megkérem a kezed, bőg. De nem tudom. Mondom, bőg. Ifjú szerelmesek, 2 perc! Vajon egy nő vágyik arra, hogy valójában így kérjék meg a kezét? Szerintem igen. Igen? Hogy nagy plénum előtt? Én szerintem nekem ezzel több bajom van. Így van. Ezzel a típusú lánykéréssel. Szerintem a lány azt szeretné. Várjál, Anita, a kérdés úgy szólt, hogy vajon egy nő vágyik arra? Megjött őrmester. Igen. Ki leszünk osztva? Női őrmester. Női őrmester. Szerintem van olyan lány, aki vágyik erre. Jó megosztani az örömöt. Nekem például az utcán kérte meg a férjem a kezem. Ott valahol a Vörösmarty tér környékén sétáltunk éppen egy karácsonyi vásár előtt, vagy kezdet előtt, és akkor ott egyszer csak hirtelen letérdelt, és megkérte a kezem. Lenyelte meg szerintem... az utolsó falat kürtös kalácsot. Azt mondta, hogy ez már ott egy 500-as megpróbálta fölvenni, rájött, hogy ez nem az, és ha már térdelt, akkor visszanézett. Egyébként letérdelt. Nem, szerintem az lehet, hogy azért nem lehet zavaró a lányok többségének, hogyha egy nagy nyilvánosság előtt kérik meg a kezüket, meg kizárjuk a külvilágot. Szerintem ez borzasztó. Szerintem ez borzasztó. Kaszatibie is borzasztó volt, ez az Eurovíziós is borzasztó, ez szörnyű. Én nem azt mondom, hogy mindenki szereti, de az, aki szereti, aki erre vágyik, vagy akinek ez egyszer nagy álma, hogy országvilág lássa az, hogy őt eljegyzi élete szerelme. Hát annak nyilván jó. Annak jó. Az a bajom ezzel szerintem, meg az ilyen típusú lánykéréssel, hogy egyébként az minden... Like kéréssel. Like kéréssel, és nagyon jól fogalmaz a like kéréssel, hogy az alapjában véve szerintem, igen, egy nőnek egy fontos pillanat, és ezzel, hogy te így ilyen gícsesen, előre kitaláltan egy tévéstúdióban kéred meg a kezét, ezzel tulajdonképpen mindenkiről és mindenről szól, leginkább saját magadról ez a történet, de nem arról a leányzóról, aki ott áll. Tehát ez miről szól, nem? Nem kettőnkről kellene szólni ennek a történetnek. Vagy leginkább a lányról. Tehát azt leginkább a nőről kell, hogy szóljon, mert ez az ő pillanata. Nyilván a tied is, de hogy azért az ő kezét kéred meg. De hát ezzel, hogy mindenki látja. De ezzel, hogy te magadat futtatod és áll spontán. Szereplő. De most a Kaszatibiről beszélsz, nem, hogy minden olyan. Most az ilyen típusú Eurovíziós, meg Kaszatibis féle ilyen borzalmas gicsparádékról. Hogy szerintem ez leginkább a nőt szorítja háttérben, és elveszi a figyelmet arról, hogy ez a te pillanatod, és ez rólad szól. Üzletiesítem, eladom, közkincsét teszem, lájkokat vadászok, és pont attól fosztom meg a nőt, amiről ez valójában szól. Az intimitásról, esetben... kettőnkről, a te nagy pillanatodról, és az egészet kiárusítom, és egy ilyen gicsért teszem, hogy lássa országvilág, hogy én most előre kitervelt szándékkal álspontán módon, hú, de nagyon megkérem a kezed. Ez Istenem, szerintem... annyira állás, hogy esetben... most posztolok. Érted? Tehát, hogy ez... Igen, de abban az esetben igazad van. Veszed el. Abban az esetben igazad van, hogyha valaki eleve ezzel a céllal csinálja ezt az egészet, hogy én ezzel ebből pénzt akarok keresni, én ezzel lájkokat akarok gyűjteni, stb. De én hiszek abban, mondjátok azt, hogy naív vagyok, királylány a kastélyból, de én hiszek abban, hogy van, olyan, hogy van olyan... Őrmester asszony, a nyilvánosság előtt sincs. Nem, az egy öncélú dolog, az a nyilvánosságról szól. Akkor vidd el a Margit-szigetre, vidd el a János kilátóba. Hát ott is látja több ember. Tévéműsorban, meg az utcán, érdelek, az azért tök más. Vagy vidd el a Libegőre, vagy vidd el kivel az Erzsébet hídra, vagy vidd el a Gógó hamiba, az újpesti vízi hamburgeres büfébe. Sokkal, de sokkal szimpatikusabb, sokkal bensőségesebb volt. Még úgy is, hogy csigme meg csulába térdek. Ebben nincs. És először nem is értettem, hogy mit akar. Kikötőzött a cipőd, drága. Ebben valójában megint a térdeid. Igen, nincs semmi olyan bensőséges, ami arról szól, hogy nekem te fontos, hogy ez arról szól, hogy én magamnak vagyok fontos, én önmagamnak vagyok fontos, én vagyok fontos, hogy lássa országvilág, hogy milyen jó fej vagyok, te statiszta szerep vagy ebben a lánykérésben, odaállítottalak, kisminkeltelek, beültettelek, megcsináltam majadat, és most gyere oda gyorsan, és álspontán megkérem a kezed, csinálj úgy, mintha nem tudnád, de egyébként nyilván tudsz róla, nyilván le volt hatszó próbálva, nyilván nem véletlen küldtek el előtte sminkbe, és ültettek be fodrászot, és akkor most nagyon megkérem a kezedet, érted? És oda az a pillanat, amit lehet, hogy aztán ez a lány meg nem tudja, hogy oda a pillanat, mert ő meg imádja, hogy országvilág előtt történt, mert hogy körülbelül ez a szellemi szint, de érted? Hitte, hogy megvan annak is a varázsa, bizonyos emberek. Ez egy nagyon önző dolog. Én ezt szeretném, és hogy nem értek veled egyet, de biztos vagyok benne, hogy van olyan lány, akinek minden szíve vágya az, hogy így egyszer van, egy ilyen lánykérésben legyen. Egy ilyen szponzor videót, amin csónakázol egy tavon, megmutatják a gyűrűdet, megmutatják a ruhádat, a ruhaszalont is megmutatják, és a végén megköszönik a rizskatejnek a tárgyat. Nagyon szkeptikusak vagytok. Nem kell mindent mindig kitenni, meg nem kell mindig mindent megmutatni, meg nem kell mindig azon gondolkozni, hogy ezt most hányan látják, hányan lájkolják, hány cikk születik belőle, és akkor másnap beírni a hírkeresőbe a nevemet, hogy na, akkor most hányan vették át, hogy megkértem előadásban a csajom kezét, mert ennek pont nem erről kell szólni. Mert nálatok hogy volt a lánykérés, Balázs? Nem emlékszem már adásban. Az adásban? Ne, de, ja, persze. Igaz, egyéb, nem. Ja, igen. Legyen nem is tudom, hogy... És most Viki? Nem tudom, nem emlékszem. Tényleg nem emlékszem. Vikit kéne megkérdezni. Nem emlékszel az eljegyzésre? Nem. Ma azon gondolkozom, hogy volt-e? Nem. Tényleg esküszöm, hogy nem emlékszem. Valószínűleg nem lehetett túl romantikus, ha nem emlékszem. Jézus Isten, de komolyan... Pedig az a nőnek nagyon fontos. Hogy ne lenne fontos? Tényleg fontos. Hát de ettől függetlenül ezt gondolom. De akkor igen. Őnál nem kell, hogy emlékezzen. Nem emlékszem, basszus. Hát mindjárt folyamon a Vikit megkérdezem, hogy egyetem volt-e. Simán előfordult, hogy nem. Házasodtatok, ugye egyszer csak. Nem, valami rémlik, de nem ugrik be a jelenet. De nem tudom rólad elképzelni, hogy ne kerítettél volna a magad módján nagy feneket, és most nem a nyilvánosságot értem. Hát azért, ahogy mesélsz mennyire magadról, igen, valószínűleg. Tényleg nem, egyébként tényleg nem. Tehát én nem vagyok ez a paraszt vakítós. Hát, még ő se ismeri igazán. Nem, te komolyan mondom, nem tudom. Nem hiszem el, hogy nem vitted el vacsorát. De ha nem emlékszem, akkor valószínű nem volt. Nyilván. Hát, vagy minden napotok olyan, mint másnak az ünnep. Én nem mondok ilyeneket, János. Én nem mondok ilyeneket. Nem tudom, már megkérdezem. Hát azt jól teszed. Ciki, ha nem volt? Nem, az a ciki, ha volt, és nem emlékszel rá. Azt szerintem cikibb. Ti, neked volt, ja, neked nem volt. Micsoda? Lánykérés? De, az volt. Nem, azt tudom, hogy hol volt az esküvő. Na, az elég, szerintem az tökre megbocsátom ki. Az elég. Szerintem az tök fontos, hogy emlékszem rá, hogy hol volt az esküvő. De vettél neki, adtál neki ilyen gyűrűt, vagy csak a karika gyűrűtök van? Nem, PIN-kódot adott neki. PIN-kódot. És mondtad. Nem nézte meg az SMS-t. Igen. Mondtam, hogy írd meg, hogy Mastercard, meg mennyi az összeg. Ha adtál neki egy ilyen gyűrűt, akkor valószínűleg volt eljegyzés. Gyere be, Juli! Gyere be! Tudod, te tudod, hogy jól volt. A Juli a személy asszisztensem. Juli, hol kértem persze meg a feleségem kezdet? Gyere be, Juli, légy szíves, mondd el. Ha ő sem emlékszik, akkor tudni. Juli, tudnia kell. Hol kértem meg? Beszélj te Vikivel? Felhívtam a Vikit. Na, mit mondod? Ő sem emlékszik rá nagyon, de azt mondta, hogy szerinte Bükkfürdőn kérted meg, biciklivel mentetek át a Röjtök Muzsajra. Bicikli. Biciklizés közben? Na? Kicsit meglökte hát a kormány. Tekertük a tandemet. Ez nincsen meg? De ez megvan. Néha azt hiszem, hogy stroke-od volt szerintem. Megvan. Eszembe jutott, hogy volt. Most beugrott. Elvittem oda, ahol én már kitaláltam, hogy az esküvő lesz. Röjtök Muzsajon, ahol meghívjuk a rokonokat, és azt mondtam neki, hogy itt lesz az esküvőnk. Tehát kvázi nem letérdelős gyűrűs volt, hanem megmutattam neki, nézzen jól körül, mert ez lesz az esküvőnk helyszíne. Ezt a készlények elé ennyi állítottad. De ez nem volt, egy Versailles kastélyhoz hasonlító barokk kastély kertjében, a bozott labirintusban fogocskáztunk éppen mesztelenül. De ez neked smakú? Tényleg, és ott mondtam, hogy én itt szeretném elvenni feleségül, és akkor ő ott jött rá, hogy tulajdonképpen ez... De tök spontán volt, mert valójában nem ezért indultatok Röjtök Muzsajra, hanem mert a hátsod lapos volt, és ott volt a Lukai kútnál. Nagyjából úgy indultunk bringába, hogy bringánk sem volt, a hotelba béreltünk két bringát. Basszus, azt hiszem, megint beszedtem egy rohadt tüskét, ez nektek szögvédet, a rohadt anyátok. Ezért nem fizetek csodálom, én. Hogy Janinak nem volt eljegyzése. Ezért fizetek én, és még a felvágott tizzalak. Mehetünk át Muzsajra, pumpáltatni. Amikor elmentem a Röjtök Muzsai szállodába, és akkor ott mondtam, hogy itt szeretném, ha az esküvőnk lenne. És akkor ő ott realizálta, hogy akkor ez valószínűleg egy ilyen átvitt értelemben elkövetett lánykérés. Ha hittad volna, hogy ez régen szottudülő volt. De várj, micsoda, akkor, én ott nőttem föl, szottudülőkben nőttem föl. Akkor már sokszor beszéltetek az esküvőt? Nem, egyszer se. Akkor nem, szerintem ez így nem. Ez nem romantikus? Nem. Ez nem jó? Hát figyelj, én azt, a férjem előtt tudod hány pasik. Azt, hogy egyszer se beszéltetek róla, az nekem tetszik. Szerintem tök jó. Az szimpi. Hogy ő nem is tudta, hogy hova tekerünk, és én már mondtam, hogy még tekerjen egy kicsit, mindjárt ott vagyunk, de hol, és akkor így érkeztünk meg a Röjtök Muzsajba, egy kis hotelbe. Nem állítottad választás elé, az a baj. Tehát ott legalább megvan, hogy igen, azt mondja, hogy nem. nem megyek hozzád. Nyilván igen. Nem hagyjuk kis kapukat felé, mindent bezárunk. Itt lesz az esküvő, kész. Két hét múlva, szólj anyádnak. Vagy vele, vagy nem. Szólj anyádnak, bér egy ruhát. Az lett volna az igazán romantikus. Az lett volna az igazán romantikus, hogyha felülteted magad mögé, és egy bringával mentek. De akkor tudod, hogy fél után eldurrantak volna a combjait, ezt gyaloglás lett volna még. Ül a gyerek, meg elő. Tarts ki, kicsim, tarts ki, mindjárt ott vagyunk, mindjárt ott vagyunk. Na jó van, azért megnyugodtam, emlékeztem, hogy volt valami. Emlékeztem, hogy azért volt hát valami. Hát most, hogy így segített Júli meg Viki. Persze, hát nem tarthatunk mindent észben, nem? Hát nem emlékezhetünk mindent. Annyi szép közös emlékünk van. Nem emlékezhetünk. Kukacos kocit. Hát nektek semmi se jó, tényleg. Fogadjuk, hogy az első kupak tanácsra emlékszel. Az első kupak tanács alatt mire gondolsz, és a szexre? Aha. Nem volt elég egyértelmű a kézmozdulat? Mert annyi mindent mesélek én nektek, de az, hogy megírják holnap. Én meg nem akarom a nőklapja kávéról olvasni, meg a life.hu-n. Kauzzál hogy... be egyet, csinálunk egy ilyen média hacket. Na. És nem tudom, hol hogy mit aggódsz a fel neked után. A jöttömött meg engem. Ja, igen. Elcsatolt valami szörnyűsége. Így van. Először azt hittem, hogy a rétes lapot akar gyúrni, de aztán kiderült, hogy az belé kerül. Igen. De mondtam, hát ha így szeret, így szeret. Ja, jó asszony lesz, ezt is elnézem. Még be is lisztáztam. Elmondanám, de az a baj, hogy mindent megírnak. Párom a rántott csirkevés közben kértem el a kezem, majdnem félrenyetlen, igen, mondtam, ez már 6 éve volt, azóta született két gyerekünk. Feleségemnek a kezét Gödöllőn egy népszerű étteremben vacsorázva kértem meg, mondtam a hölgynek, miután rendeltünk, hogy egy pillanatra ki kell az autóhoz mennem, a virágért mentem, majd visszatérve a pincér már jött mögöttem a vázával, és 3 méterre megállva várt, amíg megtörtént letérdelve a lánykérés. Aztán mindenki megtapsolta az eseményt, írta nekünk András. Prágán van volt a lánykérés, úton egy AC/DC koncertre, nagyon meleg volt aznap, le sem vette a kabátot, mert a felső ebben volt a gyűrű, a legszebb élmény volt, írja Viki. Milyen helyes, nem vette le a kabátot, vigyázott a gyűrűre. Az én férjem egy horvátországi nyaralás alatt kérte meg a kezemet, nagyon romantikus volt. Volt egy baki, a pótkerékben rejtegette a gyűrűt, én pedig életem első és azóta is utolsó defektjét akkor követtem el. Ez történt 14 évvel ezelőtt. Köszönjük szépen az SMS-eket. Egy tetováló fesztiválon kérte meg a feleségem kezét, úgyhogy csináltattam egy rollapot, amit kicseréltem a sajátjára, és amikor kihúzta, rá volt írva, hogy reszel a feleségem. Ó, de szép! Hát ezek nagyon helyes. Ötletes. Nagyon helyes. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Úristen, látom, mi történik mögötted, és azt nem akarok oda nézni. Nem akarok oda nézni, hogy mi történik. Megpróbálom kitakarni, de ezekkel a méretek. Ne, ez nagyon kellemetlen ez. És egy picit azt hiszem, hogy meg fogod kapni, amire nagyon-nagyon régóta van. Úristen. Most látom, hogy mi történik mögötted. Nem kellett volna Úristen, én most látom, mi történik. Mi így egész van. Reggel kussoltunk, de tényleg. De miért nem mondtátok, vettük, hogy ezt ne legyen? Szánkra nem vettük azt a rohadt születésnapot, érted? Te ütöd napok óta. Kicsit jól esett, nem a szátokra venni. Te ütöd napok óta. Nem is mondtam, most a héten nem mondtam még semmit. Ó, ne. Ismered a mondást, ne kérd, mert megkapod. Ez egy kínai mondás, és mindig ezt mondom én is. A kínai azt mondja, ne kérd, mert megkapod, így van. És te kérted sokszor adásban. Mi lenne, ha megvernénk? Ugye? Mi lenne, ha letepernénk, és kicsi a rakást játszanánk vele? Ne keverj bele minket, ez a te születésnapod. Ez a te partid, haver. Ez a te születésnapod. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj tudom, jártam. Mi lenne, mi lenne, ha lefognánk és ráugrálnánk? Nem, ez sajnos nem a mi bulink. Mi egyébként veled mennénk együtt, hiszen mi egy csapat magamra. Vagyunk. Léci, ne hagyjatok magamra. Ebben a nagyon szekunder szégyenérzetes dologban, amiben mindjárt belekeveredek, és masszív szekunder szégyenérzetem lesz. Az a baj, hogy mennénk veled, de csak egy pár box kesztyűnk van. Na, így ez egy nagyon jó buli. Léci, ne. Ez jó buli, nem mondhatod. Hát ez az álmod. A régi álmod, hogy egy bohócot végre. Várjál, leveszem az órámat. Azt érték. Az leveszem az órámat. Menj a levesbe szüli napi óra. És ki van beöltöztetve bohócnak? Elmondom, hogy egy bohócot látunk, aki kint áll a teraszon. Hivatásos mulattató. Tudod, ő az, aki a virágból a vizet spriccel az arcodba. Nem ez volt az álmod. De nem akarok megverni egy ember boxkesztyűvel. Nem ezt mondtad mindig. Hát akkor hívjátok be. Enne van a lóvéjában. Megverheted. Azért van egy kér. Azért szerződtek ki konkrétan. Kimész, püfölöd, adsz neki, agyad meg, mint az állat. De ez a te napod. Mindig bolcot akartál verni, most itt a lehetőség. De egy ilyen nagy közös bolcverést akartam, hogy így együtt megverjük. Na, most elmondom, várjál, csak elmondom, hogy egy teraszon áll, hát. Nem mer erre fordulni, tehát most vagy azért nem mer erre fordulni, mert ismerem, és nem tudom, ki van beöltözve, kezet bohócnak, áll egy bohóc háttal az erkélyen. Kettő darab lufival a kezében. Narancssárga, rózsaszín, kék és zöld hajjal. Na, akkor elmondom, hogy mi kértük, hogy ne forduljon ide, igen? Hogy ne lássa a kesztyűt. Tehát ő nem tudja, hogy jön egy köszöntésre, amiben vannak meglepetések. És 40 plusz áfáért nem mondtátok el neki, hogy most meg lesz. Azt mondtuk neki, hogy lesz egy kis dögönyözés. Igen, lesz egy kis, lesz egy kis dögönyözés. Azt mondtam, hogy nagyon szereted a bohócokat, kicsit oda bújsz hozzá. Mondjuk nem kis darab, tehát szerintem adhatsz neki, agyald meg. Agyald meg. Ezért van itt. Egész életedben erre vártál. Lassan 10 éve csináljuk ezt a műsort, és a 10 év alatt, hogy ha 50-szer nem hangzott el a szádból, hogy neked az egyik legnagyobb vágyod az, hogy megagyalja végre egy bohócot. Igen, valahol egy sötét ahol nem látja senki, persze. Igen, most egy sötét sikátor ebben az esetben a hegy alja fényes napon. A kezedben legyünk veled mi is. Megyünk. És ki a bohóc? Egy bohóc! Mi az, hogy ki a bohóc? Ki a bohóc? A figyelj csak, ne szólítsd meg, mert azt nem szereti, csak egész egyszerűen menj oda mögé, és üsd meg. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Látod? Kértem ezt, hogy ne vegyem. Mit kértél? Nem kértél? Ezt kéred már napok óta. Itt áll egy bohóc. Így van. Itt áll egy bohóc, két lufi van, egy piros és egy kék lufi van nála. Ő egy klasszikus bohóc, szép nagy cipőben, és nagyon várja azt a meglepetést, az amit a baj, hogy rajta okozol. Is van boxkesztyű. Hát, van ez így? Erpadékok fajta. Rajta is van boxkesztyű. Várj, megnézzük. Ismerem? Nyilván azért... Tényleg nem, figyelj, azért van rajta boxkesztyű, ha már így kiszúrtad, hogy azért tudja védeni az arcát, hogyha arra küldöd meg, de figyelj, adjál neki keménye, nem kell, egyáltalán nem kell sajnálni, ő tudta, hogy dögönyözés lesz, és hogy egy picit tényleg adhatsz neki. Jó, adjál. Jó. Nézd, csak van egy sípünk hozzá. Igen. Herevédő nincs rajta. Jó, nem ér. Na, 3, 2, 1. Adjál neki, ne csak dögönyöz. Adjál, ne sajnáld. Na. Gyerünk! Ó, oh, ezt nézd meg, a régi boxolom! Ez az! Jaj, kidurrat az egyik rúfi, az 80 plusz áfa! Ez komolyan vette el, hogy végre megvelhet! Van itt valami! Jó van! Ez az, a bohóc van felül! Gyerünk, na. Balázs, ne hagyd magad! Na, most... Gyerünk, mi lesz már? Most nem tudom eldönteni, hogy kidögönyöz kit ebben a pillanatban. Jó, ne, ez már orális szex. Érted, ne, srácok, forduljatok vissza, mert mindjárt hozzá. 18 pluszos lesz a felvétel. Na, adjál neki. Ez még a régmúlt, látom, a birkózó múlt megvan. Na, a bohóc nem akar semmit hozzászólni ehhez a dologhoz, de tényleg. Na, jó van. Hello, Sanyi! Sanyi! Szerintem ki az, aki ezt bevállalja? Rossz életben. Azért tudtam, hogy ismerem a bohócot. Hello, Sanyi! Én tudtam, hogy birkózom, mert éreztem rá. Igen. Tudod, mi a baj a birkózással? Nem. Nézni unalmas, csinálni meg rohadt. Igen. Volt egy pillanat, amikor nehezen tudtuk eldönteni, hogy most ez birkózás, vagy szexeltek egy nagyot. Ezt pont te mondod! Nem látod, milyen szépen gárdba fog. Nagyon szép volt egyébként, volt egy gyönyörű mögé kerülés. Éreztem ezt itt, azért éreztem. Nem, mondtuk Sanyinak 2 hét ezelőtt, hogy szedjél már fel egy pár kilót, hogy ne ismerjen meg. Jaj, nem, Marorszat érdem, tudod, és ha így csinálhatnám, mondjuk napi szinten azt, hogy beállok kicsit itt a srácokkal, a körködöm, de akkor nem lenne pocak se. Azt láttam, hogy odalépek hozzá, és Bóci ilyen szemérmesen takarta az arcát, mondom, tudja, hogy valahogy ismerem. Tudja, hogy valahogy ismerem. Bárdos is annyi jött el hozzánk, csak mondjuk el. Nagyon szépen köszönjük neki, hozzátok az oxigént. Gyerekek. Itt azért van egy levegő. Nekem is. Elmentem valamelyik nap az edzőtermed mellett, és beintegettem. De nem jöttél be? De nem mentem be. Aztán látta az eladó táblát. Igen. Nem egyébként... Be lehet látni az utcáról. Igen. De le, hogyha jössz, akkor le tudjuk hozni, de lássam. Brutálisan jól láttad? Ilyen meg van csinálva, nagyon, egy nagyon kis izé, be látta egy stúdió. És ugye egy családi vállalkozás. Egyébként abszolút. Kis fiam mocokot játszani. Ennyire már ő is tud birkózni. Gyere be hozzánk egy kicsit, Sanyi. Feri, fogd meg Balázst, hozd. Nem vagyok már kondiban. Már nem. Jó, nem vagytok egy súlycsoportban, azért ezt szerintem nyugodtan leszögezhetjük. Jó, de tudtam, hogy ismerem. Emberes küzdelem volt. Figyelj, de nagyon komolyan vetted. Mikor volt az a pillanat, amikor... Hát azt mondtátok, hogy verjen meg a bohócot. Na jó, de hát itt te rögtön földre vitted, leszorítottad. És közben azon gondolkoztam, hogy úristen, mi vagy... Gyere, édesanyja. Azon gondolkoztam, hogy mi van akkor, ha ő tényleg csak szegény egy bohót?

Rádió 1-en.